Elhamdülillahi allazi hedana li hada ve ma kunna lihtediye levla hedanallah. Ve ma tevfiqi ve itisami illa billah laqad ca'akum. Laqad ca'at rusulu rabbina bil hak sallu ala rasulina Muhammed Allahu salli aleyhi ve sellem. Sallu ala tabib kulubina Muhammed Allahu salli aleyhi ve sellem. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed Allahu salli aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعَتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Bu mübarek gecede, Şaban Şerif gecesinde Allah Teala Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem enzarını, himmetlerini, teveccühatını üzerimize nasip eylesin. Amin. Amin. Duamızı da okuyalım. Allahümme بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bu mübarek Şaban Şerif'te çok sohbet yapamayacağız. İnşallah haftaya Yavuz sizle helallaşacağız. Ondan sonra inşallah Ramazan Şerif'ten evvel döndüğümüzde sohbet var yine yani. Ramazan'dan evvel yetişeceğiz inşallah. Rabbimiz Tebarek ve Teala hayırla gidip dönmeyi makbul, umreler makbul, müstecap dualarla size kavuşmayı nasip müyesser eylesin. Amin. Allahümme amin. Sizlere de halal mal ile tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Allah'ım Berat gecesinde mültezeme yapışabilmeyi nasip eylesin. Amin. O mübarek gecede %100 duaların kabul olunduğu Kadir gecesinden sonraki en büyük gecede Rabbim bizi birbirimize unutturmasın fazl-ı keremiyle, müstecap dualarla hakkımızda ne hayırlıysa dinimiz, dünyamız, ahiretimiz, ehli sünnetimiz, cemaatimiz için neler hayırlıysa o duaları yaparak muratlarımıza ererek dönmeyi müessere eylesin. Amin. Allahümme amin. Şeker makinesini kuruyorum da haftada bir kuruluyor, bu saatte denk geliyor. Bizim elimizde değil o. Makine kendi kendini ayarlıyor. Amin. Şimdi şehit askerlerimiz Halil İbrahim Ağ, Baki Afşar, Muğdat Çelik, Mehmet Volkan. Şühedamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle celaluke ya Rabbel alemin. Ya Rabbi, hediyelerimizi kabul eyleyip ruhlarına vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Seyyatları mahveyle, hasenata tebdil eyle. Affeyle, mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve amal-i salihat ile hayırlı uzun ömürlerle cennette cem olmak nasip eyle. Amin. Ahirette, dünyada ayırdın, ahirette birbirlerinden mahrum eyleme. Ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. İnşallah Ramazan-ı Şerif gecesi salı çarşambaya mı bağlıyor? Evet hocam. İktar abi. Evet. Salının akşam değil mi? Çarşamba değil o. Salı akşamı salına kaydı. Tamam. Çarşamba bir Ramazan. Evet. Ona göre ben size şimdi programı söyleyeyim de programda gavurca ne diyelim? Efendim düzenimizi sıra tertibimizi söyleyelim. Sohbetlerle alakalı olarak ben şimdi döndüğümüzde inşallah biz ne yapalım? Sohbeti salıya alalım. Çünkü ben hakikaten cuma geceleri çok yorgun oluyorum. Çok bu klimalardan dolayı ağrı sancı çekiyorum. Ağrı kesleri alıyorum. Ertesi gün cuma namazına bile çıkamadığım hale geliyorum. Yani vücudumun hiç takatı yok. Beni yine zorladılar bu işe ama isabet olmadı. Ben söylemiştim bunu. Başım dolu, istihare namazlarım var, şeylerim var, sohbet yapacağız. Hiçbirini kılamıyorum. Cuma gecesi haftanın sigortası yani. Bütün virtlerimiz bu gece. Ondan dolayı bir de oruçlu oluyorsunuz. Şimdi oruçlu da iftardan buraya geliniyor. İftarda buraya işte sokmuyorlarmış iftara falan. Aşağıda yiyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Bundan da üzülüyorum yani. Ben de böyle şeylere çok üzülürüm. İnsanları rahatsız etmek istemeyiz ama bazı tedbirler var. Bundan dolayı salı olursa hem oruç günü olmaz, hem sizin kafanız çalışır. Şimdi oruçlu olduğunda iftardan da çıkınca, çay değişmeyince, kahve değişmeyince biraz yani benden beter bir durumunuz var yani. Ha. Benden halledeceksiniz. Onun için salı olursa hem yersiniz, içersiniz. Efendim çayınızı, şeyinizi kendinize bir kuvvet açlarsınız, gelirsiniz. Bize dayanmaya kuvvet lazım. Ondan sonra gelir gelmez ayın kaçı oluyor? 5 Mayıs. Hayır. 5'i cumartesi. O salı kaç oluyor 5'inden sonraki salı? 8 Mayıs. 8 Mayıs salı akşamı sohbete gelenlere umrede dua var. Öyle pazarlıkla bu işler. Bedavaya bir iş yok. Mani olanlar duaya dahildir. Manisi olmayanlarla sözleşeceğiz. 8 Mayıs'ta salı efendim saat 7.30'da. 7.30. Akşam namazından sonra kaça gidiyor? 9'a gidiyor. 9'dan sonra bu iş zor. Saat çünkü sohbet o arada oluyor. Akşamı kılarız ederiz. Saat 7.30 gibi gelirsiniz inşallah. Gelemez misiniz 7.30'a? 7.30. Yediye çok yetişemezler. Geçen de aynı ihtilaf çıktı. 7.30'dan sonra çünkü artık önümüz şeye gidecek, çok geçe gidecek. Yazın da bir sohbetlere devam ediyoruz. Edince yatsı çok geçe gidiyor. O bakımdan 7.30'dan sonra diyelim yani 7.30'dan sonra inşallah başlayacağız. İnşallah. 8 Mayıs Salı Allah Teala cem eylesin. Amin. Allah'ım amin. Bu vesileyle siz bana haklarınızı helal edin. Helal. Maddi, manevi, dünyevi, uhrevi. Cümle haklarınızı helal edin. Ben de yanında helal olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam gönderiyor musunuz? Rabbim yerinde ulaştırmayı ve size cevabını vermeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den reddi selam almayı nasip eylesin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. 8'inde de saat 7.30'dan sonra buluşalım. Ondan sonra esas bir hafta sonrası ne olacak? İlk teravih olacak. Ramazan'da her gece sohbet var şeyden evvel. İftardan evvel ama o salı oruç yok ya. Yevmişektir. Akşamına teravih oluyor. Gündüzü oruç olmuyor ya. Salının akşamında da yine aynı toplanırız yani. Ramazan'da bir evvel sohbet olur. O ilk teravihi de burada kılarız. Çünkü hatime başlarız. Kur'an'ın başından teravide veyahut neyse işte Fatiha'sında hazır olanlar Allah yolunda bir fetihte bulunmuş kadar sevap alıyorlar. O sevaba nail oluruz. 8'inde ben size bir şey açıklayacağım inşallah. Ona da herkesi şey yapmayalım çünkü önceden söyleyeyim. Sohbete gelen gelsin. Sohbetten sonra teravih biraz uzun sünnet üzere bir gece bari bir sünnet üzere kılalım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir gece okuduğu uzun sureler. İşte Allah bana kuvvet verirse Bakara'yı bitiririz, Ali İmran'ı bitiririz. Bitirebilir miyiz? Ya millet bir gecede hatim ediyor bizi. İki sure bitirelim bari, değil mi? 400-500 okuruz inşallah. Yok ya, sahura kadar uzanmaz mı? Bahara kadar. Ama ben önceden size söyleyeceğim yani. Sonra bir de hoca söylemedi mi öylemedi. Eşeği tam sağlama bağlamadan geldik falan demeyin yani. Arabanızı iyi park edin yani. Sağlam kaza bağlayın, öyle gelirsiniz içeri yani. Ona göre hareket ederiz. Yani salı toplanırız. Ondan sonraki salı da ilk teravide bir hatim açarız inşallah. Efendim. Ondan sonra sadece cuma geceleri burada olacağız. Perşembeleri devam edeceğiz Ramazan-ı Şerif'te. Geri kalanlar biz televizyondan sohbetleri her akşam yapacağız. İnşallahurrahman. Allah sıhhate afiyet versin de amin. Cümlemize beraber ona göre daha çok sohbetler müyesser eylesin. Amin. Şimdi bu gece size Şaban-ı Şerif'le ilgili birkaç fazilet söyleyeceğim. Ondan sonra biz tabii Berat gecesi burada olamadığımızdan biz de hiç bir sene Berat'ta senelerdir akşam yatsı arası bu 6 rekat yapamıyorduk. İşte bu sene Kabe'de olunca inşallah, çünkü sohbete denk geliyor senelerdir akşam geç olduğundan. Şaban hep bu şey, mevsim olarak tabii çok sene lazım ki değişsin. Akşam geçe geldiğinden sohbete hemen başlıyoruz. Bu sefer akşam yatsı arasında kılamıyoruz 6 rekatı. Şeye kalıyor, yatsıdan sonra geceye kalıyordu, kılıyorduk ama inşallah bu sene siz de burada, biz de orada. Tam akşamın peşine o 6 rekat, 3 Yasin meselesi, onları bu sene inşallah vaktinde yapacağız. Yani bu da benim için çok önemli. Çünkü kader gecesidir, hepimizin bir senelik başımıza geleceklerle alakası var. Efendim, evvela Müsebbahat-ı Aşere, 75. Risale çıktı. Dualar ve Zikirler serisinden 23. Risale. Resale-i Ahmediye'den 75. Risale. Bu mübarek Risale'de çok önemli bir virt. Bu dua kitabında kısa 2-3 sayfa. Bu yeni hazırladığım dualarda belki 3-4 sayfa. Çünkü baktım çok fazileti var, izahı var falan falan. Şimdi ben onu dua kitabına koysam, dua kitabı kitaplıktan çıkacak. Zaten yazdım. Bir de baktım, ana bu nereye gitti? Oldu içinde bir kitap. 197 sayfa sırf bu. 197 sayfa müsebbahat hakkında yazdım. Hal böyle olunca dua kitabının içinde kalması mümkün olmadı. Bundan dolayı bu virtle ilgili efendim, hepinizin dünya ahiret saadeti için çok önemli, bütün meşayihin üzerinde ittifak ettiği bir vazife, ondan kısaca bahsedeceğim. Şimdi evvela ben çocukluğumda yani 70, çok da çocukluğum değil ama 78'lerde Rize'ye gittiğimde falan Kutül Kulüp kitabı aldım oradan. Ebu Talib-i Mekki Hazretlerinin Evliyaullah'ın reislerindendir. Mekke'nin dağlarında ot yiyip ibadet etmekten sapsarı olmuştu. İmam Gazali Hazretleri İhya-ül Ümmüddin'i onun kitabından alarak üzerine bina etmiştir. İlk kaynak Ebu Talib-i Mekki'dir. Çok büyüktür o. Yani İmam Gazali'den de 200 sene falan evvel. Bu mübarek zatın kitabını almıştım. Orada bakkal gibi bir küçük bir yer vardı. Orada kitap satıyorlardı falan. Köye kitap getirmişler. Yani işte 40 sene. O kitapta gördüm ben bunu. Ondan sonra işte icazet aldım. İstanbul'a döndüm. Kitaplar benim odamda hep üstümde dururlardı. Yattığım yerde. İşte gece vakitleri falan hep kitap açarım bakarım. Ya hangi kitabı açayım? Müsebbahat geliyor. O ara yani. Hangi kitabı açsam müsebbahatın fazileti geliyor. Ruhul beyanda geliyor, işte nefahatta geliyor vesaire. Daha da tabii çok kitap olabilir. Dedim Allah Teala bana acaba ne işaret ediyor? Niye hep bu şey geliyor? Nereyi açsam önüme bu geliyor? Burada çok önemli bir mesele var. Buna devam edenler mutlaka imanlı ölüyor. Bunu hafife alanlarda bedbahtlık alameti kesinlikle zuhur ediyor. Hafife alan derken amel etmemek başka, hafife almak başka. Hafife almak ne demek? Evliyaullah'ın bu zuhuratını inkar etmek demek. Şimdi burada ayet var diyor muyuz? He? Müsebbahatla ilgili ayet var diyor muyuz? Hadis-i şerif var diyor muyuz? Ne var? Hızır Aleyhisselam'ın Kürz İbni Vebera Hazretlerine, orada İbrahim Teymi Hazretlerine bizzat talimi var. Ve bu silsileyle beraber kaynakları dolu. Bütün kitaplar ittifak etmiş bunda. Bütün meşayih ittifak etmiş. E biz buna iman ediyoruz. Efendim, onun için biz bu virde çok önem verdik. Aralarda yani unuttuklarımız oldu, yapamadıklarımız oldu ama her gün yapamadığımız oldu. İşte haftayı geçirmedik, ayı geçirmedik falan filan. Ama şu anda daha büyük bir ciddiyetle inşallah bu esere sarılacağız. Bir kere Bandırma'da Efendi Hazretleri'yle gittiğimiz çok sene var yine burada dediğim gibi 30-35 sene. Mehmet Aydın Efendi'nin evinde misafir olduk gece. Sabah namazına tekkeye çıktık. Ali Rıza Bezzat Hazretleri'nin camisi, tekke camisi oranın adı. İşte inerken asansördeydik falan. Ben de biraz okurken evhamlı mıyım neyim bilmiyorum işte. Ya da kulağım sağır neyse biraz. Hafif sesli okuyorum yani. Olsun sessiz namazlarda çok zorlanıyorum. Çünkü öbür türlü okurken rahat okuyorum. Namazda da sessiz olunduğu zaman ekseri başkasını imam etmemin sebebi de odur yani. Çünkü imamdan çıt çıkmıyor yani. Bizim imamlar maşallah güzel. Ben şimdi hafif yani harflerimi çıkarayım diye şey diyorum falan bilmiyorum. İnşallah evhamlı değilimdir. Sessiz okumak daha zor geliyor bana. Böyle okurken yani yanımdakiler biraz duyabiliyor şeyimi, ne okuduğumda. Tam da asansöre bindik, Efendi dedi, ne okuyorsun dedi. Ben de dedim, şimdi efendinin yanında böyle şey satılmaz. Şunu okuyorum, bunu okuyorum, ayıp bir şey, söylenmez de. Demek sesim şey oldu biraz. Tabii asansör yakın insan yan yana ya, duydu. Ben de ayıp olur diye bir şey demedim. Ne okuyorsun dedi. Dedim işte efendim, müsebbat okuyorum falan. O dedi, çok mühim bir vazifedir dedi. Onunla amel etmek lazım. Sonra geçen tefsirde işte Firist yapılıyordu. 19. cilt bitti de Firist mecbur bir daha biz yapmamız icap etti. Yaptılar da tam olmadı. Birkaç aydır da Firist'le uğraşıyoruz bir aydır. Çünkü büyük kitap, Firist'i önemli. Ahmet Kozlu Hoca orada dedi. Ya dedi, bir kere dedi Ruhul Beyan tefsirini buradan aldık yanımıza, Mekke'ye gittik. Efendi Hazretleri'yle ondan sonra Zikir Risalesi yazılacaktı. Efendi Hazretleri bir Zikir Risalesi hazırlıyorum demişti bana da o zaman da. Tamam edemedi onu. O arada işte Estaizu levzikurullah zikran kesira, Allah'a çok zikredin ayetinin tefsirine bakalım buyurmuş. Ruhul Beyan'a. Bakarken de bu müsebbahat geldi orada. Çünkü İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de diyor ki, gece gündüz vazifelerinin hepsi bunda toplanmıştır. Bunu yapan hepsini yapmış olur diye orada faziletler anlatıyor. Efendi Hazretleri de bunu beyan etmiş. Onu bulmak için biraz şey yapmış. Çünkü müsebbahat-ı aşere ne demek? 10 kere tekrarlanan 7 vazife. Burada biz 10 vazifeyi de bulduk. Tek tek hepsine madde açtık. Bu 10 vazifenin, yani sayarken onu bulmak istemiş. Çünkü o dua birleşiyor ya, halbuki o duanın içinde 4 var. Yani 6 artı 4, o 4'ü bir duanın içinde. Onu işte tek tek ayırmak meselesi var. Ben onları şimdi burada tek tek ayırdım. O zaman buyurmuş ki, yani Ahmet Hoca'nın tabii orada yine şahitliğiyle, bu bir çok mühimdir. Bana dediği Bandırma'da, Ruhul Beyan tefsirinde de var, devam etmek lazım, vakitler yetmiyor, ne yapacağız? Yani vakitleri zorlamak lazım, yani uykudan falan işte, istirahattan ne yapmamız lazım? Azaltmamız lazım, ahirete hazırlık yapmamız lazım. Sonra, Ahmet Kozlu Hoca'ya da demiş ki, bununla amel etmek lazım. Bununla amel etmek lazım. Sonra bu demiş, 10 hangisi bunlar, nasıl oldu 10 falan? Sabuni Hoca, Allah şifasını versin. Çok ağır hasta dediler Mekke'de. İnşallah ziyaretine gideceğim nasip olursa. Allah Teala ona şifa afiyetler, sıhhat afiyetler, husnü hatimeler nasip eylesin. Amin. Hizmeti olan bir zat. Demiş ki akşam Sabuni Hoca Efendi de gelirse Sabuni Hoca'ya da bir burayı okutalım demiş. Sonra akşam namazından sonra Sabuni mübarek gelirdi. Mekke'de olduğu zaman hep Efendinin yanına gelirdi. Umre'de, akşam yatsı arası yanında otururdu falan, bir şeyler konuşurlardı, yatsıdan sonra giderdi. Sonra Sabuni Hoca da geldi, akşam onunla da müzakere etmişler. Bu müsebbatı bir anlayalım tam diye. Efendi Hazretleri böyle çok usulleri vardır. Bir şey bilse de, işte şuna da bir soralım, şuna da bir tanışalım. Böyle hep işte istişare üzere, sünnet üzere. Bir fetvayı bilse de kitabı bir açalım. Şu Hoca Efendi'ye de bir soralım. Herkese böyle bir paye verir. Allah başımızdan eksik etmesin. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Yani Efendi Hazretleri'ne çok önem verdiği bir vird. Şimdi faziletli amellerden biri hakkında kendisine bir rivayet ulaşan kişi bir kereliğine de olsa onunla amel etsin. Bir kere bile yapsa diyor, ehlinden olmak nasip olabilir ahirette. Bir kere bile yapsa, ama evliyaullah hep devam ettiler, ama bir kere bile olsa gayret etmelidir. O ameli büsbütün terk etmemelidir. Bilakis kolayına gelen şekilde gücü nispetinde amel etmelidir. İmam Nevevi bunu zikrediyor, İmam Kastalani zikrediyor, Alül Kari zikrediyor. Yani bu konu çok önemli. Bir kere de olsa amel etmelidir. Şimdi ben bu kitabı ne yaptım? Efendim, 3 bölümden ibaret yaptım. 1. bölüm, müsebbatı rivayet eden velilerin tercüme-i halleri. Bunları okursun inşallah. 1. bapta kim geliyor? Bu işin başı kim? Müsebbatın ilk ravisi kim? He? Hızır aleyhisselam. Hızır aleyhisselam zat iledir. Yani esas Arapçası el-hadırdır. El-hadır. Fakat şimdi kitapta buldum ki İmam Nevevi'nin Tehzibül Esma'l Lugat'ta el-hıdır da olabiliyor. Hıdır. Yani bizim Türkçe'ye en uygun ne? Hızır değil de doğru telaffuz etmek isteyen de bir lügat, bize yakın lügat, en yakın lügatı buldum, onu kullandım burada. O da nedir? Hıdır. Hıdır yani. Hıdır. Tamam mı? Ama sen Hıdır diyorsun, şeyde olabilir. Sorun yok. İsmi nedir? Şeceresi nedir? Lakabı nedir? Künyesi nedir? Hızır Aleyhisselam'ın hayatta oluşu, Hızır Aleyhisselam'ın peygamber olup olmadığı, Hızır Aleyhisselam'a verilen ledün ilmi, Musa ve Hızır Aleyhisselam'ın kısa ayet-i kerimeler, onu buradan çıkarttım. Bunlar burada unutmuşlar. Çünkü neden? 30 sayfa o tuttu. Onu Hızır Aleyhisselam'la ilgili müstakil risale yazıyorum inşallah. He? Belki görüşürüm onlar. Siz de görüşürsünüz belki. İsmi anılan yerlerde hazır olur. Böyle bir özelliği var. Ne maşallah, mübarek işte. Sen de an, senin yanına da gelir. Ben de ansam, benim yanıma da gelir. Benle özel mi görüşüyor dedim yani. İsmi anılan yerlerde hazır olma özelliği var. Biz de burada anıyoruz bu gece. İnşallah gelmiştir. Gelir. Ne var? Bütün evliyaullah'a göre hayattadır. Ama onun hakkında müstakil risale hazırlıyorum. Çünkü baktım, onu buraya aldığım zaman ilk 300 sayfa o sırf olacak. Yine kitap kitaplıktan çıkacak. Müsebbat müsebbatlıktan çıkacak. Onun için onu müstakil hazırlıyorum inşallah. O kıssalarını zikreden ayet-i kerimelerle ledün ilmi meselesini oraya aldık. Burada kalmış, bölümün başında kalmış, içeride kalmamış. Sonra aramayın. Bizim arkadaşlar ona uyanamamış. Bazı hikmetli sözlerini aldım. Efendim, 2. bab İbrahim Etteymi Hazretleri, bu Hızır Aleyhisselam kimin yanına geldi Kabe'de? İbrahim Etteymi Hazretleri, onunla ilgili bir bab aldım. 3. bab Kürz İbni Vebere, radıyallahu teala. Bunlar çok büyük kıymetli insanlar. Şimdi Hızır Aleyhisselam'la ilgili buradan okursunuz inşallah. Hıdır yeşil demektir. Ondan sonra niye ona yeşil ismi verildi? Buhari ha! Buhari hadisi. Bir yere, kurak bir yere, çorak bir yere oturduğu zaman oradan kalkardı, kalktığı zaman arkası ne olurdu? Yeşillenirdi. Onun için innemâ sümmiyel hıdıra liennehâ liennehu celese alâ fervetin beyza, bembeyaz bir toprağa oturmuştu. Ne zaman otursa feydâ tehtezzü min halfi hıdıra, arkasından yemyeşil olarak canlanıyor. Allah'ım bize de onunla hayat, taze hayat ihsan eyle. Bizim de manevi cihetimizi onunla canlandırsın Allah'ım. Maddi işlerimizi de rast getirsin. Onunla kavuşarak duasını almak nasip eylesin. Şimdi kendi ismi nedir? Hızır Aleyhisselam'ın ismi nedir? Tahmin etmiyordum bu kadar. Hiç adını bilen yok mu? He? Başını benzettin işte. Belya. Bel. Bursa'nın B'si. Belya'ı. Sonu hemzeli. Belya. Adı ne? Belya. Tamam mı? Babasının adı? Melkan. Melkan. Künyesi? Hıdır Aleyhisselam'ın künyesi? Ebul Abbas. Abbas'ın babası. Ebul Abbas künyesi. İmam-ı Savi, duydunuz değil mi Savi Hazretleri? Büyük müfessir. İmam Derdir Hazretleri'nin halifesi, Savi Celaleyn tefsirini aşağıya yazan zat. İmam Savi diyor ki, El Esrar-ı Rabbani isimli eserinde, Evliyaullah'tan işittim diyor, Ariflerden işittim, ismini, babasının ismini, künyesini, lakabını ezberleyene cennet nasip oluyor. Onun üçünde kimse bilmiyor. Çok dikkatimi çekti. Ezberlemek isteyenlere sayfa 14. Arapçasını da yazdım, Türkçesini de yazdım. İsmi, babasının ismi, künyesi, lakabı. Dört şeyi ezberliyor. İşte bak yani bu kadar kolay bir şey söylüyorum ya. Ondan sonra bir imtihan et. Yine kimse bilmeyecek, merak etme. Çünkü neden? Nasip meselesi. Yarım satır tutmadı yani. Sayfa 14'te ismi de var, babasının ismi de var, künyesi de var, lakabı da var. Evet, hayatta oluşuyla ilgili rivayetler. Biliyorsunuz, ulemanın ittifakıyla yani Evliyaullah'ın ittifakı var. Zahir ulemada bazılarının ihtilafı olmakla beraber kendisi hayattadır. Hayatta olmasının en mühim sebebi ne olarak açıklanıyor biliyor musunuz? Bukhari ve Müslim hadisinde de geçiyor. En mühim sebebi bu Müslim'de geçiyor. Bu hadis-i şerif. Burada yazdım o hadisi okursunuz. 15-16'da Müslim-i Şerif'te zikrediyor. Müslim-i Şerif'i rivayet eden Ebu İshak Hazretleri vesaire birçok alim diyorlar ki Ma'mer İbni Raşid. Bu çok büyük. Bukhari'nin şeyhinin şeyhi. Bukhari'nin şeyhi Abdurrazzak'ın şeyhi Ma'mer İbni Raşid. O da diyor. Hepsinin burada kaynaklarını verdim. Diyorlar ki hani Deccal bir adamı öldürecek. Bir adama diyecek ki seni şimdi öldürürsem sonra da diriltirsem benim senin ilahın olduğuma inanacak mısın? Bu sahih Müslim hadisidir. Kaynaklar burada. O zat da ne diyecek? Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize senden bahsetti. Haber, ben senin asla ilahımız olduğuna inanmayacağım. Sana işte reddediyorum, inkar ediyorum falan falan. O da bakın diyecek. Bütün milletin önünde onu öldürecek, ikiye mi bölecek? Ne yapacak işte nasıl öldürecekse? Öldürecek, sonra diriltecek. Allah Teala Deccal'a böyle bir istidraç olarak bir hüner verecek mi? Verecek. Bazı sapıkların da halen şu anda bile dünyada, değil mi? Bir tane geçenlerde Hindistan'da öldü, bütün millet ona tapıyordu ya. He? Ağzından yumurta çıkarıyormuş. Altın yumurta. Ben de dedim ya tavuk kıçından çıkarıyor da. Çok önemli bir şey değil yani. Öbür türlü önüne gelene tapacağız yine öküze ne bulursak. Fakat bütün milyonlarca insanı kendine bağlamış mı? Bağlamış. Şimdi bunların en büyüğü kim olacak? Yani bu istidraç elim, nübüvvet müessesesine karşı istidraç müessesesi diye bir şey var. Müseylemetül kezzaplar da aynı ekolden, bütün kezzap ve saatte gelir. Ama bunlar da hepten de boş adamlar değil. Bir bizim saf millet hiçbir hünerini görmeden FETÖ'ye gitti, bağlandı yani. Ne ağzından bir şey çıkarıyor, ne bir tarafından bir şey çıkarıyor. Gittiler ona bağlandılar. Anlattık, anlatamadık. Ağlamaktan olur mu ya? Ağlamakla adama bağlanılır mı o sene? En çok herkes ağlı sokakta, ağlayan dolu git. Hastaneye git. Efendim. Yani millet bağlandı. Aslında bu millet, bizim millette çok saflık vardır. Kusura bakmayın. Çok saflık vardır. Önüne gelene, yani şeyh diye bağlanırlar, mesih diye giderler, medya gider. Oluyor yani böyle. Bu da cahillikten kaynaklanıyor. İslam'ı bilmemekten kaynaklanıyor da işte neyse. Çünkü insan bilirse elinde ölçüsü olur, mizanı olur, terazi olur, tartar biçer. Şerata muhalefet görse onu terk eder. Zaten bir Allah dostu mutlaka kendisini dinleyenlerine işte tabi olan ne demesi lazım? Kıl kadar şerata muhalefetimi görürseniz, yani itikatta, çünkü amel meselesinde olur adam bir sünneti o anda işleyemedi. Bir zarureti oldu, bir bilmem ne oldu. Hemen bu evliya değil diyemezsin. Ameli konuşmuyorum. Veya bir günah olsa, bir günah işlese velilikten azledilmez. Velilikten azledilen hangisidir? Günahta ısrar ederse azledilir. Yoksa hemen tevbe eder, bir zelle vuku bulur. Hemen tevbe etse velilik makamından ne olmaz? Azledilmez. Veliler günah işleyebilirler. Hatta büyük günahlar bile sudur edebilir bir veliden. Sudur etse sorun nedir? Israr edip devam ederse velilikten azledilir. Ama hemen tevbe ederse Allah makamını baki kılar. Çünkü tevbe eder bir daha yapmaz. O zaten o tevbeden sonra o kadar ağlar eder ki artık geçmiş ibadetlerinin tümünden eftal olur. O da ayrı bir şey. Yani günahından tevbe eden veliler günahsız, geçmişinde günah olmayan velilerden de eftal kabul edilir. Onlarda daha çok tevazu olur. Çünkü bir hata yaptım diye artık 80 sene inler. Onların makam icabıdır. Velilikte bu işler var. Bu peygamberlik müessesesi değil. Ancak ne diyordum? Şimdi istidraç meselesinde yani bazı harikuladelikler zuhur eder. Velakin bunun mucizeden, istidracın nübüvvetten, mucizeden farkı neyle belli olur? İstikametle belli olur. Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uyup uymamasıyla belli olur. Şimdi Deccal'a da tabii bu istidraçların en büyüğü verilecek. En büyüğü de verildiği için adamı öldürecek, diriltecek. Aslında öldüren, dirilten kim? Bak ama hadiste ibare okuyorum sana. Feyaktuluhu, bu Müslim, sahih Müslim. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi bize olsa diyecekler ki şirk koştu falan. Bak ne diyor? Feyaktuluhu, o zatı öldürecek diyor. Feyakrucu ile yevmeydin racülün ve hayrun nas. Deccal'ın karşısına bütün milleti kasıp kavururken herkese ben ilahım diye yutturmuş, herkes ona iman etmiş, Allah'ı terk etmiş haşa. Dünyayı kasıp kavuruyor, her yeri çiğneyecek, bütün her yere. O zaman insanların en hayırlısı bir adam karşısına çıkacak. Bu sahih Müslim, Ebu Said el-Hudri rivayet ediyor. فَيَقُولُ اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَّالِ Şahitlik ederim ki sen deccalsın. اَلَّذ۪ي حَدَّثَنَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisev. Resulullah senden bize çok bahsetmişti. Beş vakit namazda deccaldan sığınıyoruz. Çok bahsetmişti. Sen olsun diyecek. Şahitlik edemeyecek. Feyekulü deccal. Deccal diyecek ki Eraytü min kateltü adâsü mevhî ehyeytü. Şimdi ben bunu öldürürsem, sonra da diriltirsem eteşükküne fil emri hala benim ilahınız olduğumda şüphe edecek misiniz? Diyecek. Feyekulüne la. Bütün millet toplanmış, dünya yıkılıyor. Diyecekler ki asla şüphe etmeyeceğiz. Yani hepimiz sana iman edeceğiz diyecekler. Bunun üzerine feyektülü o zatı öldürecek. Sümme yuhiyi sonra diriltecek. Bak. Peki öldüren dirilten kim? Allah. Burada ne var? İsnad-ı mecazi var. Öbür ayette de diyor ki ölüm meleği canınızı alıyor diyor. Ölüm meleği mi öldürüyor bizi? Öldüren Allah'tır. Halakal mevte vel hayat. Ölümü yaratan Allah. Ama onu sebep ediyor. Mesela katil diyorsun. Ne yaptın adama? 3 kurşun attı. Öldürdü diyorsun. O mu öldürdü onu? Allah öldürdü. Ama o öldü, katil oldu mu? Oldu. Çünkü sebebiyetten. Efendim öldürecek, diriltecek. Feyekul hine yuhyi. O zat diriltildiği zaman ne diyecek? Vallahi ma kuntu fiki kattu eşedde basireten minnil an. Ya şu andakinden senin hakkında daha basiretli hiçbir an olmadım. Şu anda daha inandım senin deccal olduğuna diyecek. Deccal bir daha öldürmek isteyecek. Boğazını kesmek isteyecek. Boğazına Mevla kurşundan bir levha yapacak. Ne kadar kesse de mübareğe felâ yüsellatu aleyh. Bir daha deccal ona musallat edilmeyecek. Daha deccal ona dokunamayacak. Şimdi bu hadis-i şerifi rivayet eden, Sahih Müslim'deki hadisi rivayet eden Ebu İshak Hazretleri, Müslim'de bu. Bu ibare de Müslim'de geçiyor. İnna de racülü el-Hadr aleyhisselam. Bu zat kimdir? Hadr aleyhisselamdır. Bukhari'nin şeyhinin şeyhi Ma'mer bin Raşid ne diyor? Ve belegani ennehu'l hadrul lezi yektulu'd deccal sümme yuhyi. Deccal'ın öldürüp sonra dirilteceği zat bize muhaddislerden ulaşan rivayet. Zaten bu Bukhari'nin şeyhinin şeyhi. Düşün artık. Sahabeden de hemen duymuşlar yani. Bu zat kimdir diyorlar. Şerh ediyorlar. Hıdır aleyhisselam'dır. Burada Hıdır aleyhisselam'la ilgili diğer bazı kendisinin hakkında geniş malumatı şeye bıraktım. Hıdır Risalesi'ne bıraktım inşallah. Burada bazı. Ramazan'ı nerede tutuyorlarmış Hıdır aleyhisselam'la İlyas aleyhisselam? He? Ramazan'ı Kudüs'te tutuyorlar. Her sene Ramazan'ı nerede tutarlarmış? Mescid-i Aksa'da. İbn-i Asakir rivayet ediyor. Ondan sonra her sene hac yaparlar biliyorsunuz. Birbirinin başını tıraş ederler. Dua kitabında o hadis geçiyor Mina'da falan. Zemzem'den bir yudum içerler. Her sene Zemzem'den bir yudum içerler. Seneye kadar o Zemzem onlara yeter. Bir yudum Zemzem içerler. Bir daha sene hacda yeniden gelirler. O zamana kadar daha bir şey içmezler. Allah. İkisi de Allah'ın peygamberleri yani. Tabii Hıdır Aleyhisselam peygamberine bazı ihtilaflar olmakla beraber peygamber olma tarafı ağır basıyor. Niye ağır basıyor? Şundan ağır basıyor. Musa Aleyhisselam ülül azim bir peygamber miydi? Peki Allah Teala ledün ilmini öğrenmek için Musa Aleyhisselam'ı kime gönderdi? Hıdır Aleyhisselam'a gönderdi. Bir peygamberin döneminde ondan daha alim bir kişinin olması ulema tarafından kabul görmüyor. Onun için Musa Aleyhisselam'dan daha alim olduğu da hadis sahih hadiste sabit. Vaaz etti ya bütün İsrailoğulları ağladılar, efendim yerlere yıkıldılar. Ya Musa senden büyük alim var mı dediler. O da yok dedi. Doğru biliyor, öyle biliyor. Çünkü o zaman Ülül Azim peygamber, kitap sahibi peygamber o. Yanlış mı söylesin yani? Öyle dedi. Mevla da buyurdu ki, niye ilmi bana havale etmedin de en büyük alim benim dedin? Aman ya Rabbi ben anlamadım, nasıl oldu bu iş? Mevla buyurdu ki, senden daha büyük alim var. Kimdir o? Hıdır kulumuz. Nerede bulacağım onu dedi. Demedi ben kitap sahibi peygamberim. Ne dedi? Nerede bulacağım o alimi dedi. Ne kadar da yol gitti, ne kadar da yoruldu o balığın denize fırlama, pişmiş balığın denize fırlama hadisesi. Pişmiş balık. Denize fırladı ha? Evet, Kehf suresinde bu yazıyor değil mi? İşte İlhami Güler'in aklının almadığı ayetler. Onun için ilahiyattaki beyefendiler ne diyorlar? Bu ayetleri Kur'an'dan çıkaralım diyorlar. İlhami Güler hala ilahiyatta hoca. Diyanet reisi bir onun hakkında açıklama yapmaz mesela. Bu adama bir reddiye duymadık daha bunlardan. Halbuki adam Kur'an'daki ayeti çıkaralım diyor. Ve muvazzaf, görevli yani. Anlamıyor. Pişmiş balık atladı denize. O sonra Hızır Aleyhisselam şöyle yaptı, böyle yaptı. Adam anlamayınca ne diyor? Kur'an'da da olsa çıkaralım diyor. Çünkü bunlar aklımıza bakacağız. Aklımıza uymayanı dinde olsa da çıkaracağız. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ondan sonra efendim işte gençlikte ondan sonra deist oluyor, meist oluyor. Kimden oluyor? Ne oluyor? Murat Bardakçı ne güzel yazdı işte. Sünneti inkar edersen, hadisi inkar edersen, sünneti hadisi inkar edenleri her gün televizyonlara boy çıkarırsan gençliğinde olacağı budur dedi. Bunun da mesuliyeti sünneti hadisi inkar edenler ve bunları çıkartanlardır dedi yani. Adam daha ne diyecek? Adam daha ne diyecek? Diyanet İşleri Başkanı'nın yapması gereken açıklamayı Habertürk'teki Murat Bardakçı yapıyor yani. Ne yapalım? Kılıç kuşananın, yol yürüyenin, kılıç kuşananın kim doğruyu söylüyorsa biz onu doğruya doğru diyoruz. Evet. Ondan sonra şu mesele de var. Ve ma faaltu an emri diyor. Şimdi Hıdır Aleyhisselam geminin tahtasını kopardı mı? Hadi idare ettiniz. Çocuğun kafasını kopardı mı? Bunu nasıl idare edeceksiniz? Ha. Ayetlerde diyor ki ve ma faaltu an emri. Ben bunu kendi görüşüme göre yapmadım. O zaman alimler diyorlar ki vahiy aldı da yaptı. Çünkü Allah Teala bildirirse bilir. Fakat buna ilham deniyor. Ama alimler diyorlar ki bu ilham olamaz. Çünkü neden ilham olamaz? İlhamla, mesela ilham şöyle bir şey. İlham beni bağlar. Bana ilham edildi ki işte kalk bir kurban kes. Başını gözün sadakası, bela gelecek sana. Rüya gördüm, ilham geldi. Veyahut git falan arkadaşa söyle ki bir sıkıntı gelecek başına, sadaka versin. Ben bunu gelip sana anlatırım. Ama bu seni bağlamaz. Fıkha göre bu sana vacip olmaz. Benim de rüyada gördüğüm bana vacip olur mu? Olmaz. Bana şimdi rüyamda dense ki git 500 tane Salahattin Tunçina oku, başına bela gelecek. Kalksın belan kalksın dense ben bunu okuman farz olur mu? Olmaz. Çünkü farz ve vacip ancak şeriatın zahiri emirleriyle olur. Ama ben bununla amel edersem yanlış olur mu? Olmaz. Salavat okuyorsun en nihayetinde. Git de zinaat demediler ki ya. Ha o zaman sorun yok. Ama farz vacip başka bir şey. Şimdi ilhamla bir insanın kendisine delil olabilir. Ama bana gelen ilham sana delil olmaz. Fıkha göre ben senin hakkında gördüm ama sana söylemem söylendi falan falan. İtikat edersin, üstü zannedersin, yaparsın. Mühim değil. Yapsan da iyi olur. Ama sana ben nasıl yapmıyorsun ya, terk ediyorsun falan diyemem. Çünkü bu farz değil, vacip değil. Şimdi çocuğun kafasının koparılması gibi bir önemli hadise. Hızır Aleyhisselam bunu yaptığı Kur'an'da söyleniyor. Musa Aleyhisselam itiraz etti. Bu ilhamla olacak iş mi? Bir de diyor ki ben bunu kendi görüşümle yapmadım. Ayet. Kendi görüşüyle yapmadıysa ne kaldı geriye? Ya vahiydir ya ilhamdır. Peygamberlere vahiy gelir, velilere ledün ilmi ilham gelir. Ama burada ilham gelen bir meselede şeriatın zahirine muhalif olan bir çocuğu öldürmek gibi bir şey yapılabilir mi ilhamla? Yapılamaz. Kime ilham gelirse gelsin, yapılamaz. O zaman mutlaka ne gelmiş oluyor o zaman? Vahiy geliyor zaten, o ayette de diyor ki ben bunu kendi görüşümle yapmadım. Buradan da peygamber olduğu ne oluyor? Ağır basıyor. Öyle mi? Allah. Birkaç da hikmetli sözünü aldım. Daha birçok tafsilatı öbür risaleme bıraktım. Bir hikmetli sözü. Allah Allah. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri var ya meşhur. Beşinci halife sayılan. Sırada değil, fazilette. O diyor, Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. O birkaç kere görmüştü. Baktım diyor, hızlı hızlı yürüyor, gidiyor. Giderken de diyor ki, çok büyük bir ibret diye paylaşmak istedim yani. Sabran ya nefs, ey nefis sabret diyor. Sabran li eyyamin temfed, li tilkel eyyamil ebed. Şu bitip tükenecek birkaç günde sabret. Allah'ın dinini yaşama, haramlardan uzak durma, uykusuzluğa, açlığa, susuzluğa, oruca, zikre. Ey nefis, şu tükenecek birkaç günde sabret. Niçin? Önümüzde ebedi sonu olmayan günler var. O günlerin hatırına bu günlerde sabret. Kendi kendine diyor, diyor, bana işittiriyor diyor. Ne diyor? Sabran li eyyamin kısar li tilkel eyyamit tuval. Ey nefis, önümüzde çok uzun günler var. Günün bir tanesi dünya günlerinden 50 bin sene. Mahşer dünya günlerinden 50 bin sene. Onun için o uzun günler için şimdi burada birkaç gün sabret. Şimdi bu tabii bir vaaz, bir nasihat. Fakat Hızır Aleyhisselam kaç senedir yaşıyor hemen hemen? Yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlundan şeceresini de burada yazdım. Birkaç rivayet olmakla beraber Nuh Aleyhisselam'ın Sam oğluna şeceresi dayanıyor. Yani Nuh oğlu, Sam oğlu, Erfahşez oğlu, Şaleh oğlu, Aber oğlu, Faleh oğlu, Melkan oğlu Belya. Aleyhissalatu vesselam. Yani buradan bakarsan hemen hemen 5000 seneye yaklaşıyor Hızır Aleyhisselam'ın hayatı. Bir de biliyorsunuz abi hayat, hayat suyu meselesi. Zülkarneyn de arıyordu. Zülkarneyn bulamadı. Karanlıklara girdiler. Hayat suyundan ona sıçradı. Hayat suyundan içti. Hayat suyundan içen yaşıyor. Şimdi dünya milyar dolarlar verirler o hayat suyundan bulsalar. Zülkarneyn bütün dünyanın hakimiydi, o bulamadı. Sen nereden bulacaksın? Ama Hızır Aleyhisselam'a nasip oldu. Ama işte malla kuvvetle olmuyor bu işler diyor ya İmam-ı Rabbani. Ve Zülkarneyn'i lem yazfar bima in bihil Mahya bi malin ev bi kuvve. Zülkarneyn dağları deldi. Setleri yaptı. Efendim, o kadar malı var, kuvveti var. Allah bütün sebepleri verdim diyor. Ama diyor, hayat suyuna malla, kuvvetle Zülkarneyn ulaşamadı diyor mektubatta. Hal böyle olunca, şimdi şunu diyorum. Hıdır aleyhisselam kendine diyor ki, daha da yaşıyor, daha da deccalı görecek. Allah Allah! Devamlı ibadet yapıyor. Denize yakın yerlerde olur. Denizlerle görevli. İlyas aleyhisselam çöllerle, sahralarla görevli. Evliya Allah çöllerde giderlerdi. Niçin? İlyas aleyhisselamla çok görüşürler. İbrahim Ethem Hazretleri Efendimiz çok evliya görüşürdü. O çöllerde olur. Hıdır aleyhisselam nerelerde olur? Denizlerde olur. Deniz kenarlarına yakın yerlerde olur. İşte Ahmet İbni Can, Muhammed İbni Can Hazretleri Gelibolu'da değil mi? Çanakkale'ye giderken ziyaret ettik. Gelibolu'da orada diyor. Muhammed İbni Can Hazretleri diyor, burada Hıdır Aleyhisselam'ın namaz kıldığını gördüm de onun için orayı ibadetgah yaptım. Hemen ordunun namazgahı var orada, denizin üstünde. Hıdır Aleyhisselam denize yakın yerlerde olur. Ama tabii işte ruhaniyeti de her yerde hazır olabiliyor. İsmi anıldığı yerlerde de hazır olabiliyor. Şimdi 5000 senedir yaşıyor. Kaç yüz sene daha dünyanın ömrü kaldı? Artık dünyanın 1000 sene kadar ömrü kalmadı. 1000 sene kadar bir ömrü kalmadı. Ama birkaç yüz senelik bir şey görünüyor. Yani mektubata göre de öyle. 2000'i geçmez. Hazreti Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın nüzulü 2000'inci geçmez. Yani 600 küsur sene var. Bu arada bütün bunlar olacak, bitecek. Hal böyle olunca şimdi o 5000 senelik bir hayatta diyor ki önümüzde uzun günler var. Ey nefis sabret. Siz de bugün oruç tuttunuz, Allah kabul etsin herhalde. He? İnşallah var mı? Ya tuttun ya tutmadın daha mübarek adam. Efendim, Allah kabul etsin de inşallah denmez. Amin denir. Duada inşallah yok. Ondan sonra efendim, şimdi bugün tuttunuz çünkü Şaban'ın ilk perşembesiydi. Ben demiş miydim Bursa'da? He? Dedim mi demem sonra unuttum diyecektim de. İlk perşembesiyle son perşembesini tutana cennete girdirmek Allah üzerine haktır. İlk perşembesiyle son perşembesi meselesi. Tuttunuz şimdi. Birkaç gün daha tutun mutun diyeceğim ama işte günler uzadı diyorsunuz. Ben size 50 bin senelik bir günden bahsediyorum. 50 bin sene bir gün. Dünyanın ömrünün kaç misli? Dünyanın ömrü 7 bin sene, 50 bin senede dünyanın tüm ömrünün kaç katı var? O kadar ciğerin susuz kalacak, parelenecek mahşerde güneşin alnında. Sen şurada iftara kadar oruç tutmaktan zorlanıyorsan, işte bak Hızır Aleyhisselam bu tavsiyesi çok önemli. Ey nefis, kulağınıza küpe olsun. Kendine diyor, o uzun günler için bu kısa günlerde sabret. O tükenmeyen ebedi günler için bu tükenecek günlerde sabret. Ömrümüz 50-60 sene ya var ya yok. Birkaç gün daha var mı yok mu belli değil ve birkaç sene içinde de çoğumuz öleceğiz. Merak etmeyin yani. Merak eden varsa onu da söyleyeyim yani. Evliya olma lüzum yok. Birkaç sene içinde çoğumuz öleceğiz. Şurada bulunanlardan. Bu kadar kısa bir hayat. Değer mi ya? Orucu terk et, onu terk et. Nafileyi de bıraktık. Bir de günah işle. Madem çok ibadet yapmıyorsun, bari günah işleme de. İşi götür. Onun için yani 5000 senelik ömürde kendine diyor ki sabret. Biz şurada birkaç gün kendimize ey nefis sabret diyemiyoruz. Desek de freni tutturamıyoruz. Ne kadar kısa bir hayatımız var. Onun hayatına göre. O 5000 seneyi hakikaten doğru. Mahşerdeki 50.000 seneye göre. Hem de bir gün 50.000 sene. Bir gün. 50.000 sene. Cehennemdeki sonsuz müddete göre. 5000 sene ne? Peki bir gün, iki gün, 5000 seneye göre ne kadar az? Yani bizim hayatımız birkaç nefes gibi bir şey. Bu sayılanlara göre nefes. Birkaç nefes gibi. Bir iki nefes sabredelim. Edemiyoruz arkadaş ya. Ya gıybet, ya dedikodu, ya iftira, ya namereme bakmak, ya şarkı, ya türkü, ya bir şey. Mahvetti bizi bu nefis ya. Ey nefis sabret. Hızır Aleyhisselam'ın sözü gelsin kulağınıza. Tükenen günlerde sabret. Ebedi günler var önümüzde diyor ya. İşte Musa Aleyhisselam'la görüştüler, ettiler. Artık ayrılmak icap etti biliyorsunuz. Ledün ilminden üç mesele öğrendi. Allah Musa kardeşime rahmet etsin, biraz daha sabredebilseydi ne taze ilimler öğrenecektik diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sabredemeyince ilimlerin çoğu, ledün ilminin çoğu, yani tabi zayi oldu demeyelim, Hızır aleyhisselam da kaldı. O devam ediyor ledün ilmiyle işlerine. Fakat Musa aleyhisselam o noktada öğrenemediği şeyler oldu. Yani biz duyamadık. Mesele biz duyamadık. Üç ilim, üç ilim de bize yetti ha. Yani Kehf suresindeki üç meseleyi anlayan zaten kafayı efendim ya düzeltiyor ya bozuyor yani. İki taraftan biri. Allah'ımızın sır perdesini aralamış orada Mevla. Her şeyi niye yaptırıyor? Ne hikmeti var? Bir çocuk ölüyor. Burada Allah anasına babasına acımıyor mu? Acıyor. Bazen efendim acıdığı için çocuğunu alıyor. Hani Evliya Allah'tan beri demiş, ya Rabbi bana hiç mi acımıyorsun, şu işimi görmüyorsun, bu işimi yapmıyorsun? Ey kulum, ben sana acıdığım için o belayı verdim. Ben şimdi sana acıdığım şeyi senden niye çekeyim de merhametsizlik edeyim diyor Mevla. Sen de bana diyorsun ki, ya Rabbi bana acımıyor musun, bu işi kaldır. Acıdığım için o işi verdim, daha beteri olacak. Onun için insan başına geleni ledün ilmiyle tabii. Ama Efendi Hazretleri'nin hani tabiriyle, asar mutlaka altında aslan yatıyor. Mutlaka! Başına ne geldiyse, canın istemediği hepsinde hayır var. فَاِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَوْا خَيْرًا كَثِيرًا Canının istemediğine sabretmekte ne var? Çok büyük hayırlar var. Musa Aleyhisselam en sonda dedi ki, bana birkaç vasiyet et de artık ayrılıyoruz dedi. Çok da üzüldü. Fakat ben dayanamadım, ne yapalım dedi. Sen artık haklısın dedi yani. Her seferinde itiraz ediyorum. Söz veriyorum, yine ediyorum. Söz veriyorum, dayanamıyorum. E dedi sana ben bir nasihat edeyim dedi. Bir tane nasihat. Ya Musa, teallemül ilme li te'amele bi ve la teallemül li tuhaddise bi. İlim öğreniyorsan, millete anlatmak için öğrenme, kendin amel etmek için öğren. Allah. Koca Musa Aleyhisselam'a ne diyor ya? İlim öğren, yapayım diye, amel edeyim diyor. Yoksa millete sohbet edeyim, şey diyeyim, milletten, efendim millette, o neler biliyor falan falan. Allah cümlemize. Amel etmek için öğrenmeyi müyesser eylesin. Ondan sonra dedi, bir de duanı alabilir miyim dedi. Ayrılıyoruz dedi. Dedi, yesserallahu aleyke ta'atehu. Çok güzel Hıdır Aleyhisselam'ı Musa Aleyhisselam'a duası. Allah sana ibadetini kolay etsin. Allah bize de size de taatını müyesser eylesin. Amin. Amin. Ne büyük dua bak. Çünkü Allah'a itaat dünya ahiret saadetlerinin hepsinin başıdır. E onu sana kolay ederse bitti. İki cihanda kazandın yani. Böyle bir dua etti. Burada bu bapta diğer bazı malumat olmakla beraber. İkinci bapta İbrahim et-Teymi Hazretleri. Bu zat Hıdır Aleyhisselam'dan müsebbatı alan zat. Doğumu Hicri 53. Anladın? Yani miladi ile 673'ler ediyor da Hicri'yi konuşuyoruz. Hicri 53 daha. Anlıyor musun ne kadar eski? 53 ne demek ya? Sahabe bile yaşıyor değil mi? 53'lerde hep sahabe yaşıyor. Teym kabilesinden İbrahim Teymi deniyor. İşte babasını anlatıyor falan. Efendim babası Hazreti Ömer Efendimiz'le görüşmüş. Hazreti Ali Efendimiz'le Ebu Zer-i Gıfari Abdullah Mesud'den rivayetlerde bulunmuş. Babası fıkıh alimi. İbrahim et-Teymi Hazretleri de babasından hadis almış. Kimden hadis almış biliyor musun? Enes İbni Malik'ten hadis almış. Zaten bu Enes İbni Malik çok uzun yaşadığı için 100 yaşına yakın. Birçok insan kimi gördü? Bir de Kufe taraflarına falan da gittiği için oralarda işte Haccacı Zalim bile öldüremedi ya onu Hazreti Enes'i. Bismillahirrahmanirrahim duasıyla beraber Haccac öldü gitti. Hazreti Enes kaldı. Hazreti Enes'ten hadis almış. Yani ilim almış. Tabi'in tabakasından efendim babasından Enes İbni Malik'ten efendim hadis rivayet etmiş. İmam-ı Azam Efendimiz'in hocası duymuşsunuzdur İbrahim en-Neha'i. İbrahim en-Neha'i bile İbrahim et-Teymi'den. İbrahim Neha'i çok büyük müçtehit. Tamam mı? O da bu zattan İbrahim et-Teymi'den hadis rivayet etmiş. Kütüb-ü Sitte'de de 6 hadis kaynağında rivayetleri var. Alimler kendisi için Yahya İbni Ma'in, büyük muhaddis Ebu Zür'a, sika ve güvenilir demişler. Ebu Hatim-i Razi, Salihul Hadis, hadisleri, rivayetleri kabul edilir demiş. Çok büyük zat. Şimdi mesele ne? Müsebbahat kimden geliyor? İbrahim et-Teymi'den geliyor. Yani Hıdır Aleyhisselam'la görüştüm diyen kim? İbrahim et-Teymi. İbrahim et-Teymi'nin rivayetleri muteber ve zaten kendisi tabiinden ve kütüb-i sitte de ondan hep hadis rivayet etmiş mi? Etmiş. Çünkü güvenilir olmasa kütüb-i sitte Bukhari Müslim alır mı? Almaz. Yani müsebbahatın ilk çıkış noktasını anlamanız için bunu söylüyorum. Çünkü ondan sonra verilen müjdelere kafanız yatsın diye. Efendim, çok büyük zatlar ondan rivayet etmişler. Çok ibadetle meşhur bir zahid idi. Bir kere Ameş var meşhur. Dua kitabında da V.N.Ş.'e diyor rivayet eden Ameş Hazretleri. Ona demiş ki, iki ay geçiyor da hiçbir şey yemiyorum. Lakin sakın bunu senden kimse duymasın demiş. İki ay geçiyor, bir şey yemiyor. Zaten bu müsebbahatı aldığı zaman bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona bir namaz öğretti mana aleminde. O namazı kıldı, cennete girdi. Cennette yedirdiler, içirdiler. Zaten bütün kitaplarda, Hiyal-i Ümiddin'de, artık bütün kaynaklarını burada vermişim. Dört ay bir lokma ne yedi ne içti. Cennetteki yediklerinden sonra dünyadaki yemeklerden de nefret etti. Cennette rüyasında yedi ama rüyasında o yediği ne yaptı ona? Uyandığında öyle bir tesir bıraktı ki demek ne hakiki bir şey gördü ki dört ay yemedi. Rivayet ediliyor. Müsebbahatı Hıdır Aleyhisselam'dan aldıktan sonra cennete girdiğini gördüğü rüyanın ardından cennette yediği yemekler, içtiği şaraplardan dolayı dört ay bir lokma dahi yemediği, bir yudum su içmediği en muteber kaynaklarda zikrediyor. Ebu Talib Mekki Kutul Gulüb'de, İmam-ı Gazali İhya'da, İmam Sühreverdi Avarifül Marif'te, İmam Zebidi bütün kaynaklarını verdim. Kaynaksız bir şey yazmıyoruz, değil mi? Bu ikinci bölümde bu tafsilattan anlatılıyor. Bu mübarek zat çok tesirli konuşurmuş, vaaz edermiş. Esas mesele Haccacı Zalim, İmam-ı Azam'ın hocası İbrahim Nakhai Hazretleri'ni öldürmek istiyor. Haccacı Zalim çok acayip bir şeydir. Harpler dışında sırf öldürttüğü adamlar 120 bin kişi. Harp dışında 120 bin kişi. Bütün ümmetler zalimlerini getirse bizim ümmette Haccacı Zalim'den birinci geliriz diyor ya alimler. Böyle bir adam. Kafir diyebiliyor muyuz? Hayır. Diyemiyoruz. İkindinin sünnetini kaçırmamış. Devletin bekası demiş. Devletin bekası için sahabeyi de kesmiş. Tabiini de kesmiş. Çıt çıkaranı kesmiş. Korkuyorduk diyorlar Hasan-ı Basri Hazretleri falan. Cuma'da bir hutbeye başlarmış. İkindi girecek. Bir Arapça konuşuyor. Bilmesen sadakallahu lazım dersin yani. Ayet zanneder. Arapçada zirve. Efendimiz Hasan işaret et. Sekif kabilesinden iki tane Sisekif'in kezzabun ve mübirun. Bir tane sahtekar çıkacak, bir de mübir. Sahtekar dediği Müseylimetül Kezzab çıktı. Mübir dediği çok ifsat eden can yakan katil. O da Haccacı Zalim'dir. Sekafidir çünkü. Sekif kabilesindendir. Hadis-i şerif buna işaret et. Mekke'de birisi zındıklık yapacak buyurdu. Aleyhiniz ve azabül alem. Bütün dünya aleminin azabının yarısını Allah ona yapacak buyurdu. Hazreti Osman Efendimiz'e onun için dediler ki seni şehit etmek için gelenler Mekke'de toplanmışlar falan. Bunları Mekke'den bastıralım. Medine'ye gelip de seni hani Medine'yi kuşatamasınlar diye. Hazreti Osman Efendimiz bu hadisi okudu. Ben bir hadis biliyorum. Mekke'de bir ilhat hadisesi olacak. Alemin azabının yarısı onu yapana olacak. Ben buna sebep olamam dedi. Yani Mekke'de bir olay çıkmasa sebep olamam. Artık geliyorlarsa da bana ne yapıyorsa yapsınlar. Mekke'deyken ben bunlara dalamam dedi. Harem-i Şerif diye. Bu hadis-i şerifte aslında Hazreti Osman neyi kastediyor? Bu hadis kimden bahsediyordu? Haccacı Zalim'den. Çünkü mancınığı kurdurdu. Abdullah ibn Zübeyr Efendimiz Mekke'de halifeliğini ilan etti. Yemen falan, Mısır belki de o yöreler ona tabi oldu. 8 senede halifelik yaptı. Hazreti Ayşe annemizin yeğeni. Esma validemizin oğlu. Haccacı Zalim de tabii işte devlet ikiye bölündü, iki halifelik çıktı diye. O valiydi. Haccacı Zalim kral değil. Emevi devletinin valilerinden. Fakat genel yetkili vali. Genel yetkili vali olduğu için geldi işte Ebu Kubeys tepesine mancınık kurdu. Abdullah ibn Zübeyr ile baş edemiyor. Biliyorsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kanını içmişti ya bir. Çok kuvvetliydi. Hiç kimse baş edemezdi ondan. Ondan sonra oradan mancınıkla attırdı. Kabe'yi de yaktı. Ve o vaziyette işte Abdullah bin Zübeyir Efendimiz'i şehit etti. Haccacı zalim. Velakin çok da hizmetleri var. Kur'an'a noktalar koyduran, Kur'an'a harekeler koyduran, alimleri toplayan birçok, yani o zaman sahabe-i kiram zamanında falan nokta yok. Nokta hareke yok yazılarda. Onlar biliyorlar, okuyorlar. Şimdi nokta, biz nokta hareke varken yanlış okuyoruz da. Nokta hareke olmadan ne olacağız? Yani böyle hizmetleri de var ama büyük zalim. En son Said İbni Cübeyr'i şehit etti tabiinin ullarından. Hazreti Said dedik, ya Rabbi bunu benden sonra kimseye musallat etme dedi. Öyle beddua edince birkaç zaman sonra, bir iki ay içinde acayip karın sancılarından artık neyse helak oldu gitti Haccacan. Daha da kimseye bir şey yapamadı. Böyle bir adam. Şimdi İbrahim Nekai Hazretleri, Hasan-ı Basri Hazretleri diyor, ya o kadar sahabe var falan, cuma kıldırıyor, ikindi olacak. Korkudan kimse çıkıp da ittakillah, Allah'tan kork diyemeyecek hale geldik. E çünkü zaruret, ikrah olunca ne yapacaksın? Hakikaten öldürüyor öyle. Öyle iki gün nezarette falan değil ha. Hakiki öldürüyor yani. Öyle hakiki öldürüyor. Bir kere İbni Ömer Efendimiz sinirlendi çok. Cuma'da oturuyordu Abdullah İbni Ömer. Bu kalktı dedi ki, Abdullah İbni Zübeyir Kur'an'ı değiştiriyor dedi. O da oradan bir siniri bozuldu. Kur'an'ı değiştirme, ne senin gücün yeter ne onun gücü yeter. La tebdile li kelimatillah. Uydurma dedi. Ya Allah bir cesaret verirse konuşursun tabii de. Haccac bu ya. Acayip bir şey ya. Hasan-ı Basri Hazretleri'ni öyle peşine düşerdi. Neler ederdi? Habib Acemi Hazretleri evine gel. Adam yolladı bütün. Hasan-ı Basri de gelmiş radıyallahu anh, evliyanın büyüğü, tabiinin en hayırlısı için. Habib Acemi de mübarek Kur'an'ı galat okuyor biraz. Yani Acemce, şimdi Arapçası da yok. İşte geçen anlattım size, bir kere makbul namaz nasip oldu sana, onu da iade etti dediler ya Hasan-ı Basri'ye. Baktım namazın için doğru okumuyordu, gitti iade etti namazı. Bu sefer rüyasında dediler ki, ya bir makbul namaz nasip oldu sana, onu da gittin iade ettin yani. Habib Acemi'nin gitti evine girdi. Dedi ki, Haccac'ın adamları peşime düştü, beni bir yere sakla dedi. Ya Habib Acemi Hazretleri de dedi ki, gir şu odaya dedi. Girdi o odaya, deme beni ha sakın dedi. Habib Acemi acayip bir evliya yani. Görülmemiş bir şey. Geldiler adamlar. Hasan Basri burada mı? Dedi burada. Lan dedi içeriden diyor ödüm koptu. Dedi ki nerede? Dedi ki şurada. Abi de odayı da söylüyor. E zaten küçücük ev o zaman. Girdiler baktılar baktılar. Göremediler. Dalga mı geçiyorsun bizle? Sen de kafan mı sulanmış ya? Hadi çıktı gittiler. Hasan-ı Basri dedi ki ya ben sana gizlendim ki sır tutarsın diye. Sen beni ele veriyorsun ya. Dedi ki yalan mı konuşacaktım? E dedi böyle doğru konuşulur mu? Beni yakalasalardı ne olacak? Gördüler mi seni dedi? Gördüler mi seni dedi? Küçücük odada. Görmedilerdi. Daha ne karıştırıyorsun dedi. Yani ben de bir şey okudum dedi gözlerine yani kapatma. Ben dedi doğruyu söylerim ama seni de ele vermem dedi yani. Anladın mı? Evliyaullah'ın acayip acayip işleri var. Akıl ermiyor ki. İşte İbrahim Nekai Hazretleri 5 vakit namazın cemaatine çıkamıyordu. Haccacın korkusundan. Çünkü cemaate çıksa bütün millet toplanıyor. Müçtehit ya. İmam-ı Azam'ın hocası ya. Herkes bir fetva soruyor, bir şey soruyor. Bilmem. Vay sen yine milleti mi topladın başına? İşte hükümetin aleyhine misin desin falan. Bu işler dünya kurulduğundan beri devam eder ya. Ondan sonra İbrahim Nekai camiye çıkamaz oldu. Bazı kere böyle müsaade var ya, tehlike zamanında. Sonra İbrahim Nekai'yi arattırıyor Haccac. Geldi bu İbrahim Teymi'yi buldular. Bu İbrahim Teymi dedim ya şimdi, bu mübarek zat. Bu müsebbatı Hızır Aleyhisselam'da alan zat. Dediler İbrahim'le Nekai'yi arıyoruz. Anladı ki öldürecekler. Dedi ki İbrahim benim. Adı İbrahim değil mi? Sorun var mı? Nekai'yim demedi ki. Yalan konuşmamanın da usulleri var. Dedi ki İbrahim benim. Tamam, aldılar apar topar attılar. Zindana. Bu mübareğe öyle bir işkence, öyle bir işkence, İbrahim Nekai diye yapıyorlar. O zaman biliyorsunuz böyle resim yok, fotoğraf yok, herkes internetten atamıyor ki birbirine. Adı duyuluyor insanların. Bayağı bir eziyet ettiler. Annesi o kadar zarar gördü ki vücudu mübareğin, zaten yemiyor içmiyordu. Düşün bak, Hızır Aleyhisselam'la görüşen, bu müsebbatı bize hediye eden, evliyanın reisi, tabiinin reislerinden, bak ne, neler geliyor başlarına insan. İmtihanı görüyor musun? Annesi geldi, diyor ben oğlunum. Annesi tanımadı. O kadar erimiş gitmiş yani. Hiç annesi tanımadı. Ancak sesinden tanıyabildi. Dedi ki sesinden tanıyorum. Yoksa dedi vücudundan hiç eser kalmamış. Bu eziyetler sonunda 40 yaşında vefat etti. 40 yaşına ulaşmadan vefat etti. İbrahim Nehai alimi kurtarayım diye, müçtehidi kurtarayım diye kendini feda etti. Bu mübarek zat. Şimdi Haccac o gece rüya gördü. Rüyasında dediler ki bu gece bu beldede cennet ehlinden bir zat vefat etti diye bağırıyorlar. Rüyada dellal var. Sabah oldu dedi ki Vasıt. Irak'taki bir yerdir. Vasıt karyesi. Vasıtı diye çok geçer zaten şeylerde, müelliflerde. Dedi ki bu Vasıt'ta dedi cennet ehlinden biri öldü diye rüyamda bir nida geldi ama kim bu cennet ehlini ona hürmet edeyim, işte cenazesine ikram yapayım da cenazesine katılayım da falan. Ondan sonra dediler hapishanede İbrahim et-Teymi öldü. Sonra o tabii Nehai olduğunu, o zaman Teymi olduğunu anca anladılar. İbrahim Nehai yaşıyor diye. İbrahim Teymi öldü dediler. Baktı o şimdi onu hala İbrahim Nehai diye göndermişler ya hapse. Ya dedi şeytan da benim rüyalarımı karıştırdı herhalde biraz dedi falan. Rüyasına da itibar etmedi. Ondan sonra dedi atın cesedini çöplüğe dedi. Yani arkadaşlar dünya Allah nezdinde o kadar şerefsiz ve değersiz ki velilerini bu hallere getiriyor. Düşmanları ne durumda? Milyar dolarlarla oynuyorlar. Bütün kasırlar, köşkler, saraylar, Allah düşmanlarının elinde, bütün mallar, mülkler, Siyonistin elinde, dünya masonlarının elinde, lobilerinin önünde. Dünya zerre kadar itibarlı olsaydı, dostlarını mahrum edip de düşmanlarına verir miydi? Bak velisini nereye attırdı? Çöplüğe attırdı. Şimdi onun değeri düştü mü Allah'ın dinde? Seni katafalka koysunlar, ağam paşam bandolarla götürsünler, bütün dünya seni methetsinler, sevsinler, beğensinler, Allah indinde şerefsiz olduktan sonra. Ne yaradı? Biz dinde arayalım izzeti, itibarı. İslam'da arayalım, ehl-i sünnette arayalım, ibadette arayalım, velileri tanımakta arayalım, velileri sevmekte arayalım. Virtlerde arayalım. Zikirlerde arayalım. Bak. Böyle mi mübarek zat? Attırdı çöplüğe Allah Allah. İbrahim Teymi Hazretleri'nin burada bazı hikmetli sözleri var. Mesela diyor, sözlerimle amellerimi karşılaştırıyorum. Yalancı durumuna düşmekten korkuyorum diyor. Bu böyle derse, sırf ibadet, hayatı sırf ibadet. Bana zulmedene bile acıyorum diyor. Allah Allah. Böyle sözleri var. Şimdi geldik. Burada rivayet üçüncü olarak kime gelmiş? İbrahim Teymi Hazretleri bu şeyi kime anlattı? Bu Hızır Aleyhisselam'dan aldığı virdi. Kürz İbni Veber'e. Radıyallahu Teala. Kürz İbni Veber'e. Bu zat Kufe ehlinden, tabiinin ulularından. Bu da Enes İbni Malik'e yetişmiş. Rabi İbni Hüseyin o zattan istifade etmiş. Süfyan-ı Sevri bundan ilim almış. Bu zattan. Fudayl İbni İyaz, İbni Şübrümeler, ne müçtehitler bundan? Kürz İbni Veber Hazretlerinden istifade etmişler. İbni Hibban, meşhur muhaddis, İbni Ebi Hatim, bunlar kendisi için sika, güvenilir muhaddis olduğunu beyan etmişler. Bu mübarek zat Allah'tan haya ettiği için 40 sene başını semaya kaldırmamış. Göğe bir kere bakmamış. 40 sene. Yani bu Adem Aleyhisselam da 100 sene inince cennetten bakamadı ya. Ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Sonra şişliğini ve ağrısını almak için size de bir formül öğreteyim yani. Siz o kadar ayağınız şişene kadar hiç kılıyor musunuz? Sifta var mı? O zaman formül lüzum yok size. He? Lazım olacağını düşünmüyorum da pek. Mübareğin tatbikatını söyleyeyim. Küçük bir çukur kazarmış. Çukurun içine saman doldururmuş. O samanın içine ayaklarını koyarmış, o şişliği alırmış saman. Allah! Ödemi alırmış yani. O kadar namaz kılarmış, günde bir hatmedermiş. Evinden çıkınca da vaaz-ı nasihat yaparmış. Çok rahatsız olurlarmış, bayılana kadar sokakta döverlermiş. Ayılırmış, eve gidermiş, ibadet edip. Ertesi gün çıkarmış, yine vaaz-ı nasihat yapmış. Evladım şunu yapma, şu helal, şu haram, bir dayak. Allah Allah! Ya hep bu, biz de zannediyoruz o zamanlarda millet çok düzgündü. Çok bozuk adamlar var ya. Eskiden de var, şimdi de var. Çok bozuk insanlar var ya. Ne dövüyorsun ya? Yapmıyorsan yapma. Bayılıncaya kadar döverlermiş. İbn-i Şübrümü anlatıyor. Her konakladığı yerde mescit yaparmış. Namaz kılmakla meşgul olurmuş. İbadet hususunda bütün abidlere örnek teşkil edermiş. Allah Teala demiş ki, ya Rabbi, bana ismi azamın şifresini ver, en büyük ismini öğret. Sana söz veriyorum, dünyalık hiçbir şey istemeyeceğim demiş. Bak, biz mesela ismi azam hakkında rivayetler, illa ki o rivayetleri şaşmaz. Ben size ismi azam hakkında bir risale hazırlıyorum. Malzemeleri topladım. Topluyorum hala. Mesela orada alimler diyorlar ki, şu rivayetleri şaşmaz. Yani hangisi garanti söyleyemiyorlar ama bu rivayetleri şaşmaz. Bunlardan biri mutlaka. Fakat işte biz biraz dünyalık isteriz hemen, değil mi? Bize hemen nefis şöyle der. Ya sen zengin olsan kime yarar? Ehli İslam'a yarar falan. Numaralara bakıyor musun hele? Tabii, ondan sonra ne cemaate gelir bir daha, ne hocanın yüzü, ne hacının şekeri, efendim ne Şam'ın şekeri falan gider, daha da bulamazsın herifi. Çünkü herif büyük zengin olacak İsmi Azam'la. Onun için ne diyeceksin arkadaş? Mevla da ona İsmi Azam'ı öğretmiş. O da demiş ki, ya Rabbi, ölene kadar her gün ve gece Kur'an'ı 3 defa hatmetmek istiyorum. Yani keramet istiyor, keramet. Bu ne zaman olur? Tayyi zaman meselesi. Zaman dürülür, zamanına bereket gelir. Günde 3 hatim. Gücü istiyorum demiş. Mevla da buna onu muvaffak etmiş. Allah Allah. Uzun süre yemek yemezdi diyor. Güvercinin üzerinde ne kadar et varsa o kadar et bulursun üzerinde. Bir kuş kadar eti var. Bir deri, bir kemik. Fudayl ibn-i İyaz Hazretleri diyor, o kadar abidlerden idi, Mekke'ye geldi diyor. Fudayl ibn-i İyaz çok meşhur. Mekke'nin en büyük abidlerinden. Bir Mekke'ye geldi diyor. O zaman Mekke abid dolu. Kimisi günde hatim, kimisi şu, kimisi bu. Bütün evliya Mekke'de yani. Dediler ki, Kürz ibn-i Vebere diye bir zat geldi. Hepimizi geçti. Hiçbirimiz ondan boy ölçüşemeyiz. Kimse de denemeye kalkmasın dediler diyor. O kadar ibadet edermiş Allah. Her gün ve gece hatimleri tavafta yaparmış. Bir taştan kaç kuş. Hatimleri nerede yapıyor? Tavafta yapıyor. Tavafta. Yürüdüğü mesafe 10 fersah. Günlük tavafta. 10 fersah ne diyor biliyor musun? 50 kilometre. Tavaf yakından yapılırsa 150-200 metre bir şavt. Yakından yapılırsa tavafın bir şavtı ne ediyor? 150-200 metre. Hesaba vurduğun zaman efendim bu zatın günlük tavafı 50 tavaf. Günlük. Biz gidiyoruz 10 günde 50 tavaf yapamıyoruz. Günlük tavaf eder ama bir de 3 hatim. Dua ettiği zaman hemen kabul eseri görülürdü diyor. Kerametlerinden biri çölde namaz kılarmış. Ne zaman namaz kılsa bulut gölgelermiş. Hiç gölgelenmeye ihtiyacı yok. Bu kerametini de bazıları görmüşler. Kafileyle bir yere gidermiş. Kafile durunca o gidermiş bir çukur bir yere gider, uzaklaşırmış. Develerin sesini duyunca, hani develer hareketlenince sesler çıkıyor. Sesler çıkınca gelirmiş kafileye yetişirmiş. Bir gün geç kaldı diyor. O talebelerinden birisi gideyim bakayım ne oldu. Kimseyi de yanına almazmış. Niye gelmedi? Develer yola gidiyor kafile. Bir de baktım diyor, bir çukur bir yerde, üzerinde de bulut gölgeliyor. Özel bulut gelmiş üstüne. Namazı bitirmiş demiş, beni gördü diyor. Aman aman aman, sakın bunu kimseye söyleme. Yemin aldı benden diyor. Ben de hayatında kimseye söylemedim diyor. Hayatındayken kimseye söylemedim diyor ya. İşte böyle zatlar, böyle velilerden geliyor bu mübarek zat. Cürcan'da vefat etmiş. Orada da bir mescit bina etmiş, devamlı ibadet ediyormuş. O mescide yakın bir yerde efendim defnedilmiş. İsmail İsfahani Hazretleri, Tergib-i Terip sahibi. Diyor ki, Cürcan ehlinden bir zat anlattı. Rüyamda Cürcan mezarlığına geldiğimi gördüm. Baktım ki ölüler dirilmiş, üzerlerinde yeni beyaz elbiseler var. Kabirlerin kenarlarında oturmuş duruyorlar. Şu anlattığımın bile ne kadar kaynağı var biliyor musun? 4 satır kaynağı var. Hepsi de çok eski kitaplardan. Kabir eline dedim ki, ne oldu size? Niçin beyaz elbiseleriniz var? Kürz ibn-i Vebere bizim kabristana geliyor diye bizlere de beyaz elbiseler giydirdiler. Onu karşılamak için hazır olun dediler diyor. Böyle bir veli. Şimdi müsebbahat verdi. Hızır Aleyhisselam direkt geldi İbrahim Teymiye. Şimdi anlatacağız. Bu kıssayı bu şekilde hiç daha dinlemediniz. Şimdi Ebu Talib Mekki Kutul Kulüp'te, İmam Gazali Hiyalümüddin'de, Abdülkadir Geylani El-Gunye'de, İmam Şühre verdiği Avarf Marif'te, Şeyh Fazlullah Fetavay Sufiye'de, Kutbuddin İznikî Evrad-ı Zeyniye şerinde, Lamiye Çelebi Molla Camii Ait Nefahatülüs şerinde, İsmail Hakkı Bursevi Ruhul Beyan'da, daha kaynak saymaya kalksam şu kitap kadar kaynak, sırf kaynak sayarım müsebbahat için. O kadar ittifaklı bir hadisedir. Şimdi dinleyin bakalım. İbn-i Asakir esas yine bunu zikrediyor. İbn-i Hacer de almış. Said İbn-i Said Ebu Taybe'den naklediyor. Tabiinin ullarından ve ebdelden, kırklardan Kürz İbn-i Veber'e anlatıyor. Bana Şam ehlinden bir kardeşim gelerek bir hediye getirdi. Ve bu hediyemi kabul et, bu muteber hediyedir dedi. Ben dedim, ey kardeşim sana bu hediyeyi kim verdi? Dedi ki, bana bu hediyeyi İbrahim et-Teymi verdi. Şimdi ilk bu işi rivayet eden kim? İbrahim et-Teymi. Ona bu hediyeyi kimin verdiğini sordu mu dedi, sordum. Şimdi anlatıyor İbrahim et-Teymi Hazretleri. Bu %100 yaşanmış hadise. Bir gün Kabe'nin yanında oturmuştum, tehlil ve tesbih ile meşguldüm. Yani la ilahe illallah ve subhanallah zikir yapıyorum. Biri gelip bana selam verdi. Sağ yanıma oturdu. Ben onun kadar heybetli, nurlu, hoş kokulu, güzel kıyafetli kimse görmedim. Bu rüya mı bu? He? Değil, rüya değil bak. Şu anda Kabe'de otururken biri yanına geliyor senin ya. İşte aynı bu. Dedim ey Allah'ın kulu sen kimsin, nereden gelirsin? Dedi ben Hıdır'ım. Hızır Aleyhisselam geliyor onu yanına. Biz Hızır'ı arıyoruz. Adamların yanına Hızır Aleyhisselam kendi geliyor. Anladın? Dedim neden sebep sen bana geldin? Çünkü bazı ameller sebebiyle geliyor. Mesela Evliyaullah'tan birisine geldi, ona bir şeyler öğretti, anlattı falan filan. O sabah o zat dedi ki neden sebep sen beni ziyarete geldin? Hızır Aleyhisselam dedi ki annene babana çok iyi bakıyorsun dedi. Annene babana iyilik yaptığın için sana geldim dedi. Senin de bir iyiliğin olacak ki Hızır Aleyhisselam gelsin. Yoksa iblis gelir. Değil mi? Kötü adama kim gelir ziyarete? İblis gelir. Ebalise gelir. Cinler, şeytanlar, cırıt atar. Adam iyi adam olursan iyiler gelir. Şimdi sana dedi selam vermek istedim. Seninle Allah'ın rızasını kazanmak için muhabbete geldim dedi. Hızır Aleyhisselam muhabbet etmeye geliyor. Onun için Evliya Allah'tan bazısı demişler ya Hızır Aleyhisselam'a. Ya sen bir daha ikide bir benimle muhabbete gelme demişler. Beni de meşgul ediyorsun falan. Ama gönderen bize gelsin ya. Aman ya Rabbi neler öğreniriz, neler hallederiz falan filan. Ama Evliya Allah Mevla'ya o kadar bağlı ki. Ya diyor meşgul etmeyelim birbirimizi diyor yani. Allah Allah. Ne adamlar varmış ya. Bizimki herkes atlamıyormuş yani. Ondan sonra benim yanımda bir hediye var dedi. Onu sana vermek istedim. Bu alenen alenen. İbrahim Teymi nedir o hediye dedim. Buna müsebbahat derler. Yani 7 kere okunan 10 zikir. Her gün güneş doğup yeryüzüne yayılmadan, batmadan evvel bunları okuyasın, terk etmemeye bakasın. Güneş doğmadan, batmadan. Şimdi başta 7 Fatiha okuyorsun. Şimdi tarif etti. Sonra 7 kere Kul Euzu Rabbin Nas. Geri dönüyorsun. Fatiha'dan sonra nereye gidiyorsun? Nas'a gidiyorsun. Kur'an'ın sonuna gidiyorsun. Sonra 7 kere Felak. Sonra 7 kere Kul Yallah. Sonra 7 kere arka sayfayı çevir. Kul Yahül Kafirun. Sonra başa dönüyorsun. 7 kere Ayetel Kürsi. Kaç etti? 6. 10 olmaya ne var? 4. 7 kere Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Bazı rivayetlerde ve la havle devamı var. Bazı rivayetlerde ana metinlerde yok diye parantez içine koydum. Yani ben fazla zikir yapmak istiyorum falan o rivayetinde yapıyorsan yap. Ama ve la havle şartı yok. Ondan sonra 7. 8.'si Efendim sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlere efendim salat selam. Geçmiş peygamberlere, ehli beytlerine salat selam. Etti 8. 9.'su bütün kendine ve anana babana inanan erkeklere, kadınların tümüne istiğfar. Esas işi bitiren burası. Bütün müminlere istiğfar ettiriyor seni. Bu da 9. 10.sü de bir dua var. O dua da çok büyük bir dua. Allahümme fe'al bi ve bim acilen ve acilen fid dini ve dünya ve l-ahiret. Ma ente lehu ehlu ve la tef'al bina bim ya mevlana ma nahnu lehu ehl. İnneke gafurun halim, cevadun kerim, raufur rahim. Bu 10. Bunların hepsini bu kitapta tek tek madde açtım. Faziletlerini tek tek yazdım. Ay şimdi hepsini anlatamam. Peki, dedi ki, işte sureleri söyledi, sonra tesbih, hamd, tevhid, tekbir, sonra salat, selam, mümin erkeklerle kadınla istiğfar, 10.sü şu dua. Bu duayı da söyledikten sonra dedi ki, bunları, bu surelerin ve duanın her birini 7'şer kere oku. Her kim bunu yaparsa, tarif etmeye kalkanların vasfedemeyeceği kadar ecre nail olur, dedi. Şurası çok önemli. Daha ondan sonra anlatacak. Ben bunu yeni gördüm. Yani dua kitabında eski aldığımda bunu görmemiştim. Hunye'de gördüm. Abdülkadir Geylani. وَنْزُرَ اللّٰهَ تَنَعْذَا الْغَدْوَةَ مَعَشِيَةً Sabah akşam bunu terk etmemeye bak. Ama dinle. فَاِنَّ لِلْاَعْتَانِيَا قَالَ لِي Bunu bana veren dedi ki, kim diyor bunu bana veren? Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam'a veren kim? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim Efendimiz'den almış. Hızır Aleyhisselam'ın Resulullah Efendimiz'den rivayet ettiği şey, hadisler var. Mesela Evliyaullah'tan biriydi, İmam Şahrani de zikrediyor. Hızır Aleyhisselam'la görüştüm, dedim ki imanımı kaybetmekten çok korkuyorum, bana ne tavsiye edersin? 24 bin peygambere bunu sordum dedi. Hızır Aleyhisselam biliyorsunuz, Nuh Aleyhisselam'dan sonra 124 bin peygamberden çoğunu gördü. Anlatabiliyor muyum? Dedi ki, 24 bin peygambere sordum, cevap alamadım. Sonra Muhammed Mustafa'ya sordum, sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dedi ki, sabah namazından sonra Fatiha, Ayetel Kürsi, Amener Resulü, Şehidallahu, Kulillahümme. O bildiğimiz dörtlü terkibe bir Amener Resulü ekleniyor. Buna devam eden asla imansız ölmeyecekler. Hızır Aleyhisselam diyor bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le görüşünce diyor, 24 bin peygamberden öğrenemediğimi ondan öğrendim diye. Anladın? Burada da ne diyor bak? İbrahim Teymiye diyor, Kabe'nin yanında oturmuşlar. Bunu sabah akşam terk etmemeye bak, çünkü bunu bana veren, yani Resulullah Efendimiz'i kastediyor. Bana dedi ki, kulha merraten vahide nefide. Bu beni çok sevindirdi. Çünkü her sabah akşam yapmam zorlaşıyor. Mümkün mertebe yapmaya çalışıyorum. Haftada birkaç kere de yapıyorum falan ama her sabah akşam çok telaş oluyor. Hasta oluyorum falan. Bunu bana veren dedi ki, ömründe bir kere de olsa bunu yap. Bu ömründe bir kere de olsa demek, böyle işi çok gevşetmeyin yani. Ama çok büyük müjdedir. İmanlı öleceklere nasip olacak inşallah. Çok büyük hediyedir. Bak, yarın sabah cumadır. Güneş doğmadan yapın arkadaş. En sonunda hepsini koyduk buraya bak. Sayfa 196-194. Kitap böyle bitiyor. Hah. 7 Fatiha, 7 Nas, 7 Felak, 7 İhlas, 7 Kafirun, 7 Ayetel Kürsi. Bunları topladık bir araya. 4 duanın hepsi nerede? Bu arada. Bu peşine zikredilen diğer evliyaullah'ın ilaveleridir. Bu da güzel. Gözüne karanlık çökmesin diye, dertten, fakirden, borçluktan bu ilavedir. Velakin esas burada zaten, Sübhanallah velhamdülillah başlıyor, Rahim'de, Cevadur Rahim'de bitiyor, Raufur Rahim'de bitiyor. Anladın? En son sayfa, yerini arayacağım diye dertlenme, burada. Benim tavsiyem yapın yarın sabah. Ölürüz kalırız be. Belki de çoğunuz ömrünüzde bir kere daha yapmadınız. Şu içinizde çoğunuz ömrünüzde bir kere bile yapmamışsınızdır. Ben öyle düşünüyorum. Nasıl? Yani çok çok yanlış ama. Doğru düşünüyorum ama çok yanlış yapmışsınız. 25 senedir ben bunu yazmışım yani dualar kitabında. Evliyaullah'ın ittifak ettiği bir şey. Ben kazanmanızı istiyorum. Bütün büyük günahlar siliniyor. Tesbih namazı gibi. Sen daha ne kadar fazileti var? Sen ne diyorsun ya? Ben dedim ki bu hediyeyi sana kim verdi? İbrahim Teymi soruyor Hızır Aleyhisselam'a. O da dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem verdi. O zaman dedim ki bunun sevabından, faziletlerinden bana haber verir misin? Hızır Aleyhisselam dedi ki sen yakında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle görüşeceksin. Yani rüyayı söylüyor. Yakında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüştüğün zaman ona sorarsın, sevaplarını o söylesin sana dedi. O söylemedi. Sonra ben dedim ki bak burası duaların kitabında falan hiçbir kitapta daha yok. İlk tercüme ettim burayı. Bundan sonrasını dinle. Hızır Aleyhisselam'a dedim ki o zaman bana bir dua öğret, onu yapayım da Resulullah Efendimiz'i rüyamda göreyim. Nasıl göreceğim? Dedim diyor. Bak nasıl uyanık İbrahim Teymi Hazretleri. O da dedi ki ef'alü inşallah. İnşallah sana bir şey öğreteceğim dedi. Şimdi burada bir tarif söylüyor. Akşam namazını özellikle cuma gecesi. Ben onun için diyorum cuma gecelerini boş bırakalım. İşimiz var, gücümüz var. Akşam namazını cuma gecesinde kıldığın zaman ama başka gece de olur. Pazartesi de iyi bir şey. Pazartesi gecesi biliyorsunuz çok önemli efendim sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı. Akşam namazının peşine özellikle cuma gecesi. Yani bu akşamdan sonra yapabilirdik mesela. Yatsıya kadar nafile namaz kıl. Yatsıya kadar ne demek? Evvabin namazına ne dediysin? 20 rekat kılarsın, 30 rekat, 40 rekat. Yatsı ezanına kadar kaç rekat kıldın? 50 rekat, 60 rekat. Ezana kadar kılacaksın. Selam verdin. Estağfurullah. Allahümme entes selam. Kalk bir daha. O sırada kimseyle konuşma. Her iki rekatta bir selam ver. Her rekatta ne okuyayım? Dedi ki kolayına geleni oku. Bu da sizin işinize çok gelir. Ancak bazı kitaplarda gördüm, paranteze koydum. Her rekatta yedi kul huvallah diyor. Siz bunu amel etseniz daha güzel olur. Çünkü zaten yatsıya kadar kılacaksın ya ezana kadar. Her rekatta yedi kul huvallah okursun. Sonra yatsı namazını cemaatle kıl. Akşamı da cemaatle kıl. Camiden çıkma. Müezzinin kapatacağı camilerde kılma sonra. Atar seni sokağa. Efendim, açık camiler var ya yatsıya kadar. Kıl, yatsı namazını kıl, evine gelene kadar kimseyle konuşma. Eve gel, vitri kıl, vitri evde kıl. Vitri kıldıktan sonra uyuyacağın zaman iki rekat kıl. Her rekatta bir Fatiha, yedi kulü Allah oku. Namazdan sonra Allah'a hacetini arz etmek üzere secdeye kapan, secdede yedi kere istiğfar et, yedi kere Sübhanallah velhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahi azime kadar yedi kere bakiyatus salihat. Bu zikrin adı nedir? Bakiyatus salihat deyince artık anlayın, tamam mı? Bizim cemaat başkalarıyla eşit olamaz. Bakiyatus salihat dedi mi bizim cemaat tak kaz demezden göle bakın derdi Efendimiz. Anlayacaksın yani. Ondan sonra başını secdeden kaldır, düz otur, ellerini kaldır. Ya hayyu ya kayyum, ya del celal vel ikram, ya ilahel evvelin vel ahirin duası var. Dua sayfa 43'te. Bunu mutlaka yapalım. Ben de daha yapmadım. Sifte yok. Çünkü devamlı sohbet yapıyoruz. Cuma gecesi şudur budur. Bunu yapmak lazım. Sayfa 43'te o duası var. Bu dua kısa. Ondan sonra bir daha hacet secdesi yapacaksın. Secden de aynı şeyleri okuyacaksın. Secdede ne okuduydu? Yedi istiğfar, yedi bakiyatü salihat. Ama velâ havleli olan. Yine aynı şey. Ardından başını kaldır, dilediğin yerde kıbleye yönelik vaziyette uyu. Yüzün nereye gelsin? Kıbleye gelsin. Daha sonra sağ yanının üzerine yat, derin uykuya dalıncaya kadar salavat-ı şerife okumaya devam et. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellim. Artık hangi salavatları biliyorsan hepsini okuyabilirsin. Yani zaten meşhur hepinizin bildiği salavat. Bu sefer İbrahim Teymi Hazretleri diyor ki ben ona dedim ki peki sen bu duayı kimden öğrendin? Bu Resulullah'ı rüyada görme namazını ve duasını bunu nereden öğrendin? Deyince Hızır Aleyhisselam sinirlendi biraz. Sinirlenmez de sen beni itham mı ediyorsun dedi. Ya her şeyi soruyorsun şimdi. Deyince diyor ben de dedim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak ile Nebi gönderen zata yemin ederim ben seni asla itham etmiyorum. Deyince Hızır Aleyhisselam dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu duayı Cibril Emin geldi öğretirken ben yanındaydım. Al sana bakalım şimdi. Kaynak soruyorsun. Cebrail Aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e geliyor. Bunu öğretiyor. Efendimiz'i rüyada görmek için kılınacak namazı öğretiyor. Hıdır Aleyhisselam'a diyor ki sen bunu nereden öğrendin? Cibril getirdiğinde yanındaydım diyor. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin Hacı Efendi? Bunu Abdülkadir Geylani Hunye'de zikrediyor. Sen kimsin? Profesör olmuşsun, doçent olmuşsun, usulü hadisçi olmuşsun, usulü bilmem neci olmuşsun. Hızır Aleyhisselam'ı bir kere gördün mü? Sifta var mı sifta? Ne biliyorsun? Ha, maaş bordrosu kaç lira yüksek geldi, kaç lira düşük gitti. İşten atılır mıyım, bir yanlış iş yapmayayım, memuriyetten sürülür miyim? Derdin bu. İşin gücün, efendim, onun bunun borazancı başlığını yapmak, ne derlerse onu konuşmak. Sen nasılsa bu büyüklerin rivayetlerine taan edersin. Ben dedi Resulullah'ın yanındaydım. Bu dua kendisine vahyedildiği zaman yanında bulunuyordum ve ben bu duayı ona öğretenden öğrendim. Dikkat! Resulullah öğreten kim? Cibril Aleyhisselam. Öğretenden öğrendim. Sen kimden bahsediyorsun kardeşim? Burada ledün ilminin deryası var. Ondan sonra Hıdır Aleyhisselam'ın söylediklerinin diyor, tümünü yaptım diyor İbrahim Teymi Hazretleri. Zaten mübarek. 40 yaşına ulaşmadan vefat etmiş zaten. Düşünsene. Şimdi diyor, hepsini yaptım diyor. Yattım, salavat okuyorum. Ama Resulullah'ı gördüm, göreceğim. Uyuyacağım da göreceğim ya. Heyecandan uyuyamadım diyor. Ondan sonra sabah oldu diyor ya. Teheccüd oldu, zaten kalktı teheccüde. Biraz yatacaksın. Rüya görmek için uzun uyumak lazım değil. Değil mi? 40 senede anlatılacak rüyayı bir saniyede görüyormuşsun. Dolayısıyla ama uyuyamadım ki diyor, bir şey göreyim. Çok heyecanlandım diyor. Ondan sonra o hal üzere salavat-ı şerifeye devam ede sabah oldu diyor. Cemaatle namaz, işrak, uyku gözüme girmiyor. Mihrabımda oturdum. Mihrap demek zikir yaptığı yer, namazı kıldıktan sonra oturduğu yer. Kendi kendime dedim ki diyor, bu gece yaşarsam dün geceki gibi bu gece de yaparım. İlla bir gece görürüm diyelim diyor. Kuşluk oldu diyor. Zikir. Bunlar zaten gece gündüz ibadet bu zatlar. Bunlar o kadar yüksek seviye ki. Sana ne söylüyorum işte, görüyorsun, duyuyorsun. Müçtehitlerden evvel bunlar. İmam-ı Azam'ın hocasını kurtarmış yani, düşün. O kadar eski bunlar. Ya diyor, kuşluğu kıldım diyor. Şöyle diyor, kafam diyor, başım diyor, eğildi yere diyor, yorgunluktan başımı yere koydum, uyku aldı beni götürdü. Bundan sonrası ne şimdi? Rüya. Peki bu rüyayı ne zaman anlattı? Uyandıktan sonra. Kime anlattı? Said İbni Said Hazretleri. O şuna, o buna, İbni Asakir, şecereli geliyor mu bize bu? Evet. Adamların rüyaları bile şecereli, bizim hayatlarımız bile şeceresiz. Yani adamın rüyaları bile şecereyle naklediliyor bize. Çünkü neden? Değeri var. Bizim değerimiz olmadığı için hakikatta konuştuğumuzu bile kimse aslını neslini sormuyor. Atış serbest çünkü. Öyle güvenilirlik kalmadı ki. Yani adam bir rüya anlatıyordu mesela, bir hocamız vardı. Mübarek adam şimdi öyle bir şey. Oradan kapıdan biri gelirdi. Gel rüyada sen de vardın derdi. O da gelirdi. Hadi birazdan biri daha gelirdi. Rahmetli o da mübarek adam ya, işte rahmetli oldu. Ya sen de vardın hele, sen de gel derdi falan. Yani şimdi ne yapacağız? Rüyası en doğru olanlar kimlerdir diyor. Hayatlarında en doğru konuşanlar. En çok sözü kimin doğruysa en çok onun rüyası doğru olur. Yalan konuşanların rüyasına asla itibar edilmez. Çünkü adam dünyada rüyayı hakikaten görmüş olabilir. Ama rüyası doğru çıkmaz. Dünya hayatında yalan konuştuğu için rüyası doğru çıkmaz. Yani Mevla buyuruyor ki sanki, sen milleti kandırıyor musun? Ben de sana bir rüya göstereyim. Ondan sonra sen de kendini kandır. Anladın mı? Rüyası çıkmıyor çünkü. Çıkacak zanneder, beklediği havasını alır. Çünkü doğru konuşmuyor millete. Daldım diyor. Melekler geldiler. Beni alıp götürdüler. Cennete girdirdiler. Kırmızı yakuttan köşkler gördüm. Yeşil zümrütten kasırlar gördüm. Beyaz inciden birçok saraylar gördüm. Bal ırmakları, süt ırmakları, şarap ırmakları gördüm. Biz de gitsek göreceğiz. Ya rüyada bile giremedik arkadaş ya. Rüyada bile giremedik daha ya. Sifta yok. Neyse rüyada da. Rüyada görmenin şu faydası var. Biraz etkilenirsek belki günahlardan, haramlardan geri dururuz da iştahımızı ahirete saklarız. Lan hakikaten varmış deriz ya falan. Var zaten, iman ettik ama müminin rüyası müjdecidir. Kasırlardan birinde bana bakan bir cariye gördüm. Yüzü açık havadaki güneşin nurundan daha parlak idi. Saçının örgüleri kasrın üstünden yere doğru sarkmış. Meleklere dedim, bu kasırlar kim? Bu cariye kim? Dediler ki, lillezî ya'melû misle amelik. Senin amelin var ya, güneş doğmadan, güneş batmadan müsebbahat okuyorsun ya, Hızır Aleyhisselam öğretti. Senin gibi amel işleyenlere aittir, dediler. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yanında 70 peygamber var. 70, 70 bin değil. 70 peygamber geldi, 70 safta melek vardı. Ama meleklerin safı doğu ile batı arasını dolduruyor. Çünkü 70 saf melek. Doğu ile batı arasında melek çok. Peygamberler 70 kişi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana selam verdi. Elimden tuttu. Dedim ki, ya Resulallah, sana selam olsun. Şimdi bak, hemen mevzuya girdi mübarek. İnsan Resulullah'ı görmüşsün, başka dolu mesele var, şudur bu. Hemen mevzuya girdi. Bize gelecek ya bu rivayet şimdi. Dedim ki diyor, Hızır aleyhisselam bana senden bu hadisi işittiğini söyledi. Biz ama yine bunu hadis kitaplarında hadis olarak söylüyor muyuz? Söylemiyoruz. Ama Evliyaullah vasıtasız mana aleminde Resulullah Efendimiz'den hadis almış mıdır? He? Almıştır. Ve şu hadisi sen söyledin mi söylemedin mi ya Resulullah diye sorup cevap almış mıdır? Almıştır. Bütün Evliyaullah'ın bu önemli bir vasfıdır. Resulullah Efendimiz de yaka zaten uyanıkken görüşürler. İmam Suyuti Hazretleri bunun hakkında risale yazmıştır. Melekler de görülür. Melekleri de görürler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görürler. Nebi fi ru'yetin nebi vel melek. Tenzirul helek fi ru'yetin nebi vel melek. Nebi de görülür mü? Melek de görülür mü? Dünya gözüyle. Bu hususta İmam Suyuti'nin bütün kaynaklarıyla delilleri vardır. Keşke bunu size tercüme etsek, değil mi? Ne kadar faydalı kaynaklara orada ulaşırsınız. Ama Evliyaullah için çok açık bir şey. Yani Efendi Hazretleri bunlarla çok amel ederdik. Tabii kitaplarda gördükleri şeylerle. Dedi ya Evliyaullah'tan beri, Resulullah Efendimiz'i gördüm. Dedim ya Resulallah, hiçbir kimsenin senden bugüne kadar duymadığı, yani bana özel, işte arada vasıta olmadan bana bir hadis-i şerif öğretir misin? Dedi ki, sana üç hadis-i şerif öğreteyim. İşte o üç hadis-i şeriften biri, amellerin en faziletlisi Allah dostlarından bir velinin yanında durmaktır. Süt sağacak kadar az bir zamanda olsa. Diri olsa, ölü olsa fark eder mi dedim. Heyyem ve meyten. Dirisinin de yanında aynı fazilet var. Kabrinin de yanına gitsen kabrinde de aynı fazilet var buyurdu. Sonra buyurdu, bün kahvesini içen, o raihası kokusu ağzında durdukça melekler ona salat ederler. Melekler ağız kokusuna çok dikkat ederler. Ağız koktuğu zaman yaklaşmazlar. Bak, kahvenin kokusunu severler. Bün kahvesi diyor. Kahveyi bün niye? İşte Yemen kahvesi falan işte bün. Şimdiki tabiriyle ne oldu? Bu Arapların var ya böyle Arap kahvesi Mekke'de falan dağıtırlar. Ne onun adı? Helli melli böyle işte, güzel raihal bir şey. O da rivayet ediliyor. Şimdi dedim ki ya Resulallah, bu Hızır Aleyhisselam böyle bir şey bana söyledi. Yani doğru mu söyledi demek ayıp tabii. Böyle bir şey söyledi bana, yani bunu soruyorum sana demek istedim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sadekal Hadru. Hızır doğru söyledi. Sadekal Hadru. Üç kere tekrar etti. Hızır doğru söyledi. Ve kullu ma yehkife ve hak. Hızır ne anlattıysa haktır. Ve alimu ehlilerd. Dünya ehlinin en alimidir. Ve reisül ebdal. Kırkların ebdalin reisidir. Ve min cunudil azze celle fil ard. Yeryüzünde Allah'ın ordularındandır. Buyurdu bana. Sonra dedim ya Resulallah, bu ameli işleyenlerin benim gördüklerimden başka sevabı var mı? Yani cennette bu köşkler var, saraylar var, hizmetçiler var. Ama bu amelin fazileti nedir? Buyurdu ki, ey sevabin yekûne eftale min adellezî râyete utîte. Sana verilenden daha büyük sevap mı soruyorsun diye. Cennete girdin, cenneti gördün, mekamını gördün. Lekad râyete mevzâke minel cennet ve ekelte min zimâriâ ve şeripte min şarâbiâ. Cennetteki makamını gördün, meyvelerinden yedin, şaraplarından içtin. Ve râyetel melâkete velen biyâmâin. Melekleri gördün, benimle beraber peygamberleri gördün. Ve râyetel hûral'in. Hûrileri gördün. Daha ne istiyorsun? Ben dedim ya Resulallah, bu müsebbahata devam edip de benim gördüğümün bir mislini göremeyenlere, şimdi biz bunu okuruz ömrümüz boyu, böyle de bir şey göremeyiz. Onların hali ne olacak? Bana verilenlerden bir şey onlara verilecek mi buyurdu. Buyurdu vellezî ba'seni bil hakkı nebiyyen. Beni hak ile nebi gönderen zata yemin ederim. Bu bütün kaynaklarda geçiyor ha? İbn Asakirler bütün kaynaklar. İnne ule yu'tal amilu bi'ada ve illem yarani ve lem yaral cenn. Beni görmese de, rüyasında beni görmese de, cennete girmese de, cenneti görmese de rüyasında. Bununla amel edenlerin yuğfarlu cemiul kebaleti amile. Geçmiş yaptığı günahların büyükleri de affedilecek. Şimdi küçükler zaten birçok ameli salihle affediliyor. وَيَرْفَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَ عَنْهُ غَضَبَهُ وَمَقْتَهُ. Allah o kişiden kızgınlığını kaldıracak. Hepimizin günahımız var. Allah'a kızdırmışız. Ama bunu yapandan Allah gazabını kaldırıyor. Bir şey daha var burada müjde. Onu söylemeyeyim. Onu bakarsanız bakarsınız. 47-48'de her şeyi söyleme uygun olmuyor. Ondan sonra ben bunları duydum diyor. Peşine bir müjde daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedim. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bana senin cemalini gösteren, cenneti temaşa ettiren zatın hakkı için bu müsebbahatı okuyan kişiye bunca sevap gerçekten verilecek mi? Diyor. Mübarek ne sağlamcı adam ya. İbrahim Teymi Hazretleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ne'am yu'da delge cemiyan. Evet, bunların tümü kendisine verilecek. 49. sayfa. Yine burada çok önemli bir mesele. Beni hak peygamber gönderen zata yemin ederim. Allah Teala kimi ezelde sait bildiyse ve ona göre yazdıysa ve o ilmi ezelise göre yarattıysa, yani imanlı ölecek, cennete girecek, bu amel ona nasip edilecek. Allah Allah. Ama kim terk ederse diyor, ama ben burada inceledim, alimlerden Habib Tahir Balevi Hazretleri buyuruyor, terk ederseden maksat şudur, bu çok büyük bir tehlikesi var. O da nedir? Yani bir insan, efendim, bu alimlerin nakillerini, Hızır Aleyhisselam'ı yalancı çıkarırsa, İbrahim Teymi'yi yalancı çıkarırsa, Kürzi İbni Vebere'yi yalancı derse, bu kadar ulema evliyadan 1400 sene hemen hemen bu geliyor ya. Hemen hemen 1400 sene, çok eski bir rivayet. Bu kadar rivayeti yalanlarsa sıkıntı. Ama kabul edersin, amel edemezsin, edemeyebilirsin. Amel etmeye farz dedik mi? Vacip dedik mi? Evliyaullah'ın sünnetidir. Bütün evliyanın ama. Cümle evliyanın. Nakşi tarikatına git. Bunu yaparlar. Ta Yusuf Emedani'den Abdülkadir Gucmani'den. Kadiri'ye git. Bunu tavsiye eder. Abdülkadir Gucmani'den. Şazeli'ye git bunu. Bütün evliya ittifakla tuttukları virt budur. Onun için bunu amel eden hepsiyle birden amel etmiş olur. Sonra dedim ya Resulallah, bunu amel edenlere İhsan edilecek daha müjdelerden bana arz eder misin? Buyurdu ki bir gece dahi, bak işte yine, bir kere demek yani. Bir gece ise güneş batmadana gece diyor. Batmaya yakın yapacaksın. Şeyde de doğmaya yakın yapacaksın sabah. Ha şu var, başladın güneş doğdu o ara. Namazı kıldın, güneş doğdu yetişmedi. O zaman ikmal edeceksin. Güneşten evvel olan eda sayılıyor, güneşten sonraya kalan kaza sayılıyor. Velakin amel edebilirsin. Özellikle İmam-ı Derdir Hazretleri, benim o Faziletli Salavatlar kitabı var ya, yok, Salavat-ı Şerife kitabı. Benim kitapların adı, kaçıncı rakamını söyleyin. Kitabın adı Salavat-ı Şerife. O kitabın tamamı bu müsebbahatla ilgilidir. İmam-ı Derdir Hazretleri diyor ki, zaman garip oldu. Milletin büyük günahların affı için, imanlı ölmesi nasip olsun için, her sabah akşam şartını ben yapmıyorum. O da Evliyaullah'ta, tarikatta müçtehittir. İmam-ı Derdir, tarikatta müçtehittir. O da diyor ki, cuma geceleri de bunu insan yapabilir diyor. Hani güneş doğmadan yetiştiremiyorum falan. Cuma geceleri, bu salavat-ı şerife de koymuş oraya. Bazı salavatlar var ama onlar değil. Müsebbahatı diyor, ben diyor, genel Müslümanlara izin verdim diyor. Cuma geceleri yapsalar da bu müjdeye nail olurlar diyor. Bu İmam-ı Derdir'in şeyi çok önemli bize. Kapı açıyor bize. Çünkü biz her sabah akşam devam etmekte gevşeklik tehlikesi var. Onun için korkmayın yani. Hani bir kere başladım, yapamıyorum, bıraktım. Haftada bir de yapsa insan, bununla amel etmiş sayılıyor. Bu ameli bir gece bile yapsa, Allah Teala'nın dünyayı yarattığından sura üfürülecek güne kadar gökten inen her damla, ya bir yağmurdaki damlayı dünya sayamaz ya. Bir yağmurdaki damlayı dünya sayamaz. Dünya yaratıldığından sura üfürülecek güne kadar gökten inen her damlaya bir hasene yazılır. Efendim, yerden biten her habbe ve tane sayısınca bir seyyiyesi affedilir. Bunu da ve bununla amel eden müminin-i müminat, emcekilerden sonrakilerden, şimdi sen bunu yapıyorsun ya, sen bunu yapınca senden evvel ölmüş inananlara da dua ediyorsun. Çünkü bunun dokuzuncusu ne? Rabbi gfirli ve li valideyi ve li cemii'il müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ehyâi minum vel envat. Ya Rabbi diyor, beni anam babamı, inanan erkekler, inanan kadınlar, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar dirilerinin de ölülerinin de günahlarını affet diyor. Onun için öyle bir amel ki Adem babamıza ve anamıza kadar bütün Müslümanların günahlarını affettiriyor bu. E sen ne kazanırsın burada kardeşim? Bu nasıl şirket? Bu nasıl ticaret? Bu ticaret kesada uğrar mı? Yani insan devam etmesi lazım. Bakın kaynakları. Bu rüyadan sonra İbrahim Teymi Hazretleri cennette yediği yemekler ve içtiği şaraplardan 4 ay ne bir lokma yedi ne bir yudum su içti diyor. Kaynaklar burada. Sayfa 50. Hangi kitaplarda geçiyor? Bak yarım sayfa kaynak. Yarım sayfa. Bütün bu kaynaklar, sayfanın yarısı kaynaklar. Şimdi burada bazı İmam İbni Hacer de El-İsabe'de zikretmiş. Sufi hazaratı bu gibi zuhuratı muteber sayarlar. Faziletli ameller babında bu rivayetlerle amel edilir. Buna itiraza mecel yoktur diyor. Büyük Muhaddes İmam Zebidi Hazretleri İhya'nın şerhinde. Şimdi burada diğer bazı rivayetler var. Sabah akşam okunmasıyla ilgili. Güneş doğmadan, batmadan yapılmaya devam edecek. 52-53'te de bunu zikrediyor. Şimdi faziletleri. İmam Gazali Hazretleri İhya'l-Ümit'inde diyor ki, Hıdır Aleyhisselam'ın İbrahim-i Teymi'ye hediye ettiği, sabah akşam okumasını vasiyet ettiği Müsebbihat-ı Aşere'yi okuyan kişi faziletleri kemale erdirmiş olur. Mükemmelliğe. Ve böylece geride zikrettiğim bir bab açmış, bütün zikirleri sayıyor. Geride zikrettiğim tüm duaları okumanın fazileti kendinde toplanmış olur. İhya-ül-Ümiddin 1. cilt, sayfa 335. İmam Sühreverdi Avanif-ül Marif'te söylüyor. Güneş doğmaya yaklaştığı zaman kişi Müsebbihat-ı Aşere'yi okumaya başlar. Bu vid Hıdır Aleyhisselam'ın talimindendir. Kendisi onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğini zikretmiştir. Buna devam eden tüm zikirlerde, dualarda dağınık vaziyette bulunan bütün faziletlere nail olmuş olur. İmam Cezuli Hazretleri, Delail Hayrat sahibi diyor ki, bu bir dünyevi ve uhravi bütün ehvalin, dehşetlerin, şiddetlerin ve belaların def'i için, kaldırılması için hazırlanmış, her musibetin keşfi için tertip edilmiş, yani açılması için, çok mühim ehzaptan, yani virtlerden sayılmıştır. İmam-ı Sami Hazretleri diyor ki, dünya sıkıntıları arasında sayıyor. İnsanlara muhtaç olmak, borca yenik düşmek, zorbaların kahrına maruz kalmak, düşmanların sevineceği durumlara düşmek, çaresiz hastalıklara tutulmak, ümitleri boşa çıkmak, gece gündüz saatlerinde gelebilecek musibetlere maruz kalmak, kötü eş, kötü hanım demedik, kötü eş, erkek de olur kanun, kötü komşu, kalp katılığı gibi din ve dünya ilgili bütün felaketlerden bu virt garanti kurtarıyor. Çünkü bunda Fatiha var, İhlas var, Felak var, Nas var, Kafirun var, Ayetel Kürsi var. Bak, ahiretle ilgili musibetlerden, ölüm anında şeytanın imana musallat olması, kötü ölmek, kabir azabı, mahşer şiddeti, amel defterini soldan almak, sevaplar mizanda hafif kalmak, ne büyük tehlike. Gittin cehenneme, mizan hafif kalırsa sevap. Sırattan tökezlemek, sayısız sınırsız felaketler var. İşte Müsebbihat-ı Aşere virdi. Bifazlillahi Teala. Bunların tümünden kurtarıcıdır. Ayrıca bu virt manevi tarikatların devam ettikleri. Mesela benim tarikat dersim yok diyorsun. Tarikat dersi almadıysan bunu yap. Bütün evliyaullah'a müşterek virdi. Tarikat meselesi, intisap meselesinde davet yasaktır. Meşrep meselesidir, zuhurat meselesidir, o ayrı bir şey. Ama bütün tarikatların devam ettiği vazifelerdendir. Diğer ümmetlere değil, özellikle bu ümmete tahsis edilmiştir. Mesela kalpteki kinleri götürüyor. Hasedi götürüyor. Ama sen de istiyorsun ki adama kin tutayım. Bunu okursan kinin geçiyor ha. Dikkat et. Bazı insanlar da kindar olmak istiyor. Adama desen ki bu duayı okursan kinin geçecek. Adam diyor ki aman kinim geçmesin ya. Adama kin tutmak istiyorum diyor. Kin tutma kardeşim, kin tutma. Benim sünnetimdir buyuruyor. Ben kafamı yastığa koyduğum zaman bir Müslümana kalbimde kin yoktur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadis. Benim en büyük sünnetim budur diyor. Bak kini gideriyor, hasedi gideriyor. Ondan sonra İblisin Allah'ın rahmetinden kovulma sebebi haset. Ya bundan kurtarıyor seni. Bu vazife böyle efendim faziletler içeriyor. Onun için Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin halifesi ve fıkıhçıların sonu hatimesi İbn-i Abidin rahimeullah. İbn-i Abidin Hazretleri ne diyor? Bu müsebbaat her gün bu tertip üzere kendisini okuyanları dünyada ve mahşer gününde bütün tehlikelerden kurtarır. Bak dünyada ve mahşer günde. Bütün günahlarına kefaret olur, tüm afetlerden korur. İbn-i Abidin Ukudü'l-Leali sayfa 455-456. Şimdi mesele ne? Mesele ne biliyor musun? Şimdi sabah akşam okuyamayanlar nasıl okusun? Onu kendiniz okuyun artık. Sayfa 58'de sabah akşam okuyamayanlar nasıl okusuna gidiyor. Müsebbahatta surelerin tertibinin hikmeti. Niçin Fatiha'dan sonra Nas'a geçiyor? Değil mi? Tertibinin hikmeti. Sayfa 63'ten devam ediyor. Ondan sonra müsebbahattan sonra bir dua var. Onu orada zikrettim. Efendim imanın zevalinden bir de gözlere karanlık gelmesinden, fakirlikten, borçtan bir duadır. Kısadır, o da Evliyaullah'ın tertibidir. O bir kere okunuyor, şey değil. Şimdi geldik. Kaçıncı bölüm? Esas size tavsiye edeceğim. Üçüncü bölüm. Müsebbahatta geçen surelerin ve zikirlerin faziletleri. Şimdi siz bu müsebbahat niye bu kadar büyük oldu diyorsanız anlamak çok kolay. Sayfa, efendim, başlıyor 73'te. Ne diyor? Fatiha-i Şerife'nin faziletleri. Sen Fatiha'yı 7 kere okumak nedir biliyor musun? Fatiha'nın bazı havası diyor. Ondan sonra Nas suresinin faziletleri, Felak suresinin hadis, hepsi hadis. İhlas suresinin faziletine ciltlerce kitap yazılır hadislerden. Onları da yazdım. Kafirun suresinin faziletlerini biliyor musunuz? Kafirun. Bir de havası var Kafirun. Özellikle güneş doğarken okunursa. 10 kere okunsa zaten %100 dua kabul oluyor. Güneş doğarken okunanın mutlaka duaları müstecap oluyor. Kafirun suresi. Sonra Ayet-el Kürsi'nin faziletleri ve havasını yazdım. Sonra Bakiyat-ı Salihat'ın faziletlerini yazdım. Allah. Sonra Salavat-ı Şerif'i okumak, özellikle müsebbahattaki sıga. 9. vazife, müminin-i müminatın istiğfarın faziletlerini yazdım. 10. vazife, müminin-i müminatın iki cihan saadeti. Şimdi bak, en sonunda ne yazdık biliyor musun? Bunların hepsini anladın. Sayfa 73'ten anladın mı sen? 190'a kadar, 182'ye kadar fiirist varmış. 180'e kadar diyelim. Ne yazdık burada? Bu 7-10 vazifenin her birinin tek tek hakkındaki hadis-i şerifler. Hadis-i şerifler rüya mı? Zuhurat mı? Yok. Hepsi ayet hadis. En sonundaki duaya gelince. Bu en sonundaki dua ne biliyor musunuz? Bu duada diyor ki çok acayip bir dua. 10. olan duada yani. Allah'ım mağfirli ve işte müminlere, erkek kadına dua. Onların hepsini yazdım sayfalarca bak. Ne diyorum sana? 110 sayfa onları yazdım sırf. En sonunda da diyor ki Yunus Aleyhisselam'ın kavmi neyle kurtuldu? Yunus Aleyhisselam'ın kavmine azap geldi mi? Geldi. Bulutlar sardı mı? Sardı. Bela inmek üzereydi. Bütün ümmetlerden hepsi azabı görünce belayı buldu. Bir tek Yunus Aleyhisselam'ın kavmi azabı gördü, azap geri döndü. Meşhur hadise. Bu nereden olduğunu biliyor musunuz? İçlerinde bir alim zat varmış Yunus Aleyhisselam'a inananlardan. Gittiler ona. Dediler ki, Yunus Aleyhisselam'ın kavmine bu dua öğretti. Biz dediler, peygamberimiz gitti. Belada geldi, peygambere de inanacağız, peygamberi bulamıyoruz. Yusuf Hocam gitti ya. Biz ne yapalım? Dedi ki siz şöyle bir dua yapın. Ya Rabbi inne zunubena kat azubet ve cellet. Günahlarımız çok büyük oldu, yüce oldu. Ve ente azzamuna ve ecel. Sen bizim günahlarımızdan da büyüksün ve yücesin. İf'al bina ma ente elü. Bize ne yakışanı bize yapma, sana ne yakışıyorsa bize onu yap. Deyin dedi. Onlar da kulaklarını helallaştılar, çıktılar dağda dua. Bu dua ile gelen azap geri döndü. Şimdi bu duanın sonunda da, müsebbahatın sonunda da bu Yunus Aleyhisselam'ın kıssasıyla ilgili bu rivayetler sayfa 160'tan başlıyor. 160'tan 180'e kadar 20 sayfa bunu okuyun. Çok hikmetli bir kıssadır. Uzun uzun kaynaklarını verdim. Efendim bu dua aynı müsebbahatın sonunda da ne diyor? Efendim Allah'ım ef'al, ey Allah'ım yap, bi ve bihim, bana da bütün inanan erkeklere, kadınlara da. Fiddini ve dünya ve ahiret, dinimiz hususunda, dünyamız hususunda, ahiretimiz hususunda. Ma ente levhel, sen neye layıksan, kendine ne yakıştırıyorsan, sen neye ehilsen, sen bize onu yap ya Rabbi. Ve la tef'al bina bihim ya Mevlana ma nahnu levhel. Ya Rabbi sen bana da, bize de, onlara da bize yakışan muameleyi yapma bize ya Rabbi. Çünkü bize yakışan ne? Biz azaplıkız yani. Odun ne? Ateşlikiz yani biz. Ama bize yakışanı yapma, bize sana yakışanı yap. İnneke gafurun halim cevadun kerim rafur rahim. Bu ismi şeriflerle bu duayı bitiriyor. İşte bu da Yunus Aleyhisselam'ın kavminin kurtulmasına vesile olan dua. Bir de şu duayı da söylüyor. Burada da çok rivayetler aldık. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi duayla kurtuldular. Ya hayyü hine la hayy ve ya hayyü muhiyyel mevte وَيَا حَيُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ. Bu da çok önemli bir dua. Taberi'den de bunu bulduk. Sayfa 174. Bu duaya da devam edelim. يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيْ وَيَا حَيُّ مُحِيَ الْمَوْتَ وَيَا حَيُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ. Yani azap geldikten sonra, sardıktan sonra, kuşattıktan sonra bela kalkar mı? Kalkıyor işte. Neyle? Dua, dua, dua. Zikir, zikir, zikir. Allah'ın azabından, Allah'ın zikrinden başka bir şey kurtaramaz. Dua kaderi de değiştirir. Dua levh-i mahfuzdaki yazıyı değiştirir. Dua kesinleşmiş kazayı mübremi değiştirir. Ey Allah'ın kulları duasız durmayın. Duaya ve zikre devam edin. İnşallah. Zaten ne işimiz var ya? Zaten öbür yorucu ameller yapamıyoruz. Zor işler yapamıyoruz. Korkulara giremiyoruz. Tehlikelere giremiyoruz. Cimriliğimiz var, para veremiyoruz. Zaten paramız çoğumuzun da yok vereceğimiz. Cihat yapamıyoruz. Allah yolunda canımızı veremiyoruz. Malımızı veremiyoruz. Uykumuzu veremiyoruz. Keyfimizi kaçıramıyoruz. Ya bari zikir yap be, en kolay şey ya. En kolay şey zikir. Zaten bir hadis-i şerifte öyle söylüyor, acayip bir şey. Düşmanla karşılaşmaktan korkuyorsanız diyor. Gece uykusuz kalmakla yapamıyorsanız diyor. Malı da vermekten sıkıysanız diyor, zikre çok devam edin, yoksa yandınız diyor yani. Anladın mı? Çünkü ne kaldı? Ne kaldı? Cihat herkesin işi mi? He? Herkesin işi değil. Allah yolunda canını vermek herkesin işi mi? Malını vermek, mal olanlar da veremiyor. Ha vermek lazım, ayrı bir şey. Zekat zaten farz, farzı konuşmuyoruz. Farzı konuşmuyoruz, o borç. Ama geri kalandan ne kadar veriyoruz? Kazancımızın ne kadarını verebiliyoruz? Sahabe-i kiram ne kadar veriyordu? Biz ne kadar veriyoruz? Onun için çok eksiğimiz var yani. Biz bu hesabı zor kapatırız. Ancak zikir ve duayla kapatırız. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Amin. Beni de sizi de ölene kadar müsebbahattan mahrum etmesin. Amin. Müsebbahat zikrini bize unutturmasın. Amin. Ölene kadar amele muvaffak eylesin. Amin. Hangi akşam veya sabah öleceğiz Allah biliyor. Kurban olduğum Allah'ım son amellerimizden, ölmeden ki sabahımızda, ölmeden ki işte gece öleceksek güneş batmadan öncesinde müsebbahatı okumayı bize nasip eyle. Amin, amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bak öbürlerinde yavaş yavaş amin diyorsunuz. Ölmeden bir kere işi bitirelim diye ona kuvvetli amin diyorsunuz yani. Hiç yarın sabahtan başlamayı pek düşüneniniz az. Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz arkadaşlar. Bak şimdi Murat Efendi, bizim Murat Kalfan babaannesi öldü. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. İşte başsağlığını da arayacağım. Ya en yakın adamım bir iki gün sonra arıyorum. Benim kadar gevşek adam bulamazsınız. Çok böyle kusuruma bakmayın, haklarınızı helal edin. Hepinizin bende sohbet hakkınız var ama yetiştiremiyorum. Yani devamlı toplantı, devamlı bir mesele yani. Ondan sonra aradım şimdi gelirken işte başı sağ olsun falan Hacı Efendi. Ne kaç yaşındaydı, ne haldeydi? Dedi 97 yaşındaydı. Maşallah dedim. Ondan sonra dedi sıralı zikrederdi, ibadet ederdi. Ölümünden evvel dedi başlamış sesli zikir yapma. Yarım saat kayda almışlar. Canlı yayında zikirlen ölüyor ya. 97 yaşında diyor Allah Allah Allah zikirlen ölmüş. Yarım saat zikretmiş. Lan 97 yaşında biz şimdi 2 dakika zikredemeyiz ya. Ölürken ölüm hali en zayıf, en güçsüz haldir. Ruh çekilecek artık. O vaziyette yarım saat zikretti diyor. Kıymetli annemiz Allah şefaatine nail eylesin. E nasıl oluyor kardeşim? Nasıl oluyor? Zikirle yaşıyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Sırrı tecelli ediyor. Ben de size hiç olmazsa insan cuma gecesi, cuma günü falan toparlarsan bir hafta selamette geçer. Şimdi Ramazan geliyor. Ramazan-ı Şerif nasıl geçer? 11 ay öyle geçer. İnsan şimdi Şaban ayındayız. İnsan biraz kendini düzene sokması lazım. İbadete başlaması lazım. Tevbe etmesi lazım. Hani Ramazan-ı Şerif'te tam bir ibadete yönelmesi lazım ki öbür aylarında da Allah ona faziletli ameller nasip eylesin. Şimdi Şaban-ı Şerif ile ilgili birçok fazilet. Bu Şaban-ı Şerif Risalesi. Benim vaktim yok. Size anlatma. Elinizden düşürmeyin. Vazifeler başladı. Özellikle bu zikri yazmamışlar. Onu bakayım şimdi bulabilecek miyim ya. Bir kere okuyalım sizle beraber. Size de Allah her gün okumayı nasip eder inşallah. Dedim. Beraber bugün okuyalım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ve la na'budu illa iyyah. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Bu Şaban Risalesi 278. sayfada Allah Celle Celaluhu kitaplarında yazmıştır ki Şaban ayında kim bu zikri söylerse 1000 sene ibadet sevabı yazar, 1000 senelik günah olsa mahveder, kabrinden dolunay gibi yüzü parlayarak çıkar, Allah indinde sıddık yazılır. Bunu hiç unutmayın. Devamlı. Ben 5 vakit namazdan sonraki zikirlerimdendir bu. Yani normal zikirlerimizdendir bu da. Ama Şaban ayında özel bu rivayet sayfa 278. İstiğfarlar zaten Recep'te de söyledim. Tevbe-i Abdin Zalim'in istiğfarı. Öğleden sonra özellikle 7 kere olsa çok fazleti var. O da 279'larda zikrediyor. Ondan sonra istiğfar var. Çok önemli bir istiğfar Hazreti Ali Efendimiz'in tavsiye ettiği. Sayfa 281 bunlarla amel edersiniz. İnşallahurrahman. Şimdi Şaban-ı Şerif ayının zikirleri. Bunu ilk olarak bu sene yazdık. Kitapta bulduk. Recep'te vardı. Ramazan'da vardı 10 gün 10 gün. Şaban'da var mıydı? He? Vardı işte de ben kitapta yeni gördüm. Çok kaynak aradım ben buna. Efendim, Şaban ayında 100 kere 10 gün ya latif çekiliyor. İkinci 10 gün ya aziz çekiliyor. Üçüncü 10 gün ya Razzak çekiliyor. Bu İsmi Şerifler derginin 87. sayfasında Şaban ayının zikirleri. Ondan sonra Şaban ayında 70 bin salavat-ı şerife okumak müstehap görülmüştür. Şaban ayının tümünde kaç okumak lazımmış? 70 bin. Bu okunabilir. Ya ayın tümünde 70 bin salavat müstehaptır. En kısası ve en kolayı, en camiyetlisi salat da olsun, selam da olsun, ehl-i beyt de olsun dersek en kısası ve en camiyetlisi yazdım. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ve sellim. Ve sahbihi demesen de olur ama bu Şia'nın çıktığı ortalıkta bu fesat zamanında sahabeyi de katmak daha faziletli ve mükemmel olur. Ama hadis-i şerifte emredilen ehl-i beyttir. Ve alihi ve sellim deseniz de olmakla beraber vakit darlığı olursa diye söylüyorum. Normalde ve sahabi zaten bütün hutbelerde, bütün sohbette her yerde söylemek durumundayız sahabeye. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Ondan sonra bu zikirlerin her birinde yüz sonunda şu dua okunacak. Muradınıza ermek istiyorsanız efendim maddi manevi sıkıntıların feraha çıkması için 100 kere okuyorsun ya Latif mesela. Veyahut da ya aziz, ya razzak. Peşine bir kere bunu okuyorsunuz. Allahümme ya kamilel lutfi, ya gafiyel altaf, tedarikni bi lutfikel gafi, وَرْحَمْنِي وَاَهْلِي وَالْمُؤْمِنِينَ تَحْتَ سُرَادِقَاتِ عِزِّكَ. Bir kere okuyorsunuz. 100 kere okuyorsunuz günlük, peşine bir kere bunu okuyorsunuz. En zor işler kolay olacak. Hayırlı muratlar, ihsan olacak inşallah. Şimdi Şaban ayı ile ilgili, Resulullah Efendimiz'in oruçlarının en fazlası Şaban ayındaydı. Biliyorsunuz ki, bazen Ramazan'a vasla derdi, eklerdi. Çünkü ecelim geldiğinde oruçlu olarak yazılmak istiyorum derdi. Berat gecesinin gününe işaret ederdi, Berat'a işaret ederdi. Onun için Şaban cünnetü minennar, Şaban orucu cehennemden kalkandır. Femen erad en yelkani fellesum melev selaseti eyyam. 3 gün olsun Şaban'dan oruç tutanlar bana mahşerde hoş kavuşacaklar buyuruyor. En azından 3 gün tutanlar. Bir gün dahi tutanlara ne müjdeler vaat ediliyor. Enbiya-i Zam'ın sevapları vaat ediliyor. Ramazan orucuna kendinizi hazırlamak için Şaban orucuyla kendinizi temizleyin. İftardan evvel bana salavat getirenin geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. İftara yaklaşınca oturun oruçluyken hep salavat-ı şerifeyle meşgul olun. Allah Teala bu ayda 300 rahmet kapısı açıyor. Bunların hepsi de hangi gece açılıyor? Berat gecesinde açılacak. İnşallahurrahman. 13-14-15 orucu. Ben burada değilim. Çok önemli. 13. gece ümmetin 1/3'üne şefaat hakkı verildi. 14. gece ümmetin 2/3'üne şefaat hakkı verildi. 15. gece Berat gecesi ümmetin tamamına şefaat hakkı verildi. Onun için bu geceler ve günleri çok önemli. Eyyam biz 29 Nisan pazar, 30 Nisan pazartesi, 1 Mayıs salı. 1 Mayıs salı ne oluyor? Berat günü oluyor. Değil mi? 15. gün. Berat günü 1 Mayıs salı. Berat günü mitinglere gitmeyin siz. Oturun. Ne yapın? İşçi mitingi, işçi mitingine gideceğinize oruç tutun. Değil mi? Ha, Berat'ın günü yani. Efendim bu mübarek günler zaten birisi 3000 günlük oruca denk. 14'ü 10.000 senelik oruca denk. 15. gün 18.000 senelik oruca denk. Hadis-i şerifler var. Ama bir de Berat günü. Şaban-ı Saadet'e mutlaka okuyun. Burada dergide yer kalmamış. Hanımlar yemek pişirmeler hususunda, sürme çekmek hususunda, Berat gecesi amelleri, gündüzünün amelleri efendim hususunda Şaban-ı Şerif Risalesi'nden okursunuz. İnşallahü Rahman. Kabir azabı görmezsiniz inşallah. 13, 14, 15 orucu özellikle Recep ve Şaban'da eyyamı biz tutarsanız kabir azabı görmezsiniz buyuruyor. Hadis-i şerifte rivayet ediliyor. Berat gecesinin vazifeleri ben burada olmadığım için çok üzülüyorum. Ondan sonra geçen onu da o arada aklıma geldikken söyleyeyim. Yani sürme çekmek biliyorsunuz sünnet-i seniyeden. İsmit sürmesini yeclül basar göze cila veri buyuruyor. Tabi hakikisini bulmak lazım. Arabistan'da da hep şakiki değil. Berat gününde özellikle çekiliyor. Aşura gününde sürülüyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatmadan sürme sürer. Geçen gün o Halk TV'de Ayşegül Aslanlar'ın Üstü Mahalli'nin programında Adıyaman Şeyhini, Abdülbaki Efendi Hazretleri'ni resmini gösterdiler. Çok alay ettiler. Allah muhafaza etsin. Bir Allah'ın dostuna. Men adali veliyen fakat barazeni bil muharabet. Dostuma düşmanlık edene harbi ilan ederim Allah buyuruyor. Bu zat bir seyyid. Resulullah Efendimiz'in torunlarından bir veli. Bu kadar insanın hidayetine vesile olmuş. Bak bu kadar binlerce on binlerce insan değil mi? İçkiyi bırakıyor, kumarı bırakıyor, zina bırakıyor, abdest alıyor, zikrediyor. Dikkat et. Bir kişinin hidayetine vesile olmak. Ne demek ya? Sen insanları yoldan çıkartıyorsun ya. Bu insan insanları hidayetine vesile oluyor. İşte gözüne sürme çekmiş diye. Şu resmi bir daha ver hele diyor ya. Ha karizma mı diyor? Karizmayı da tutturmak için çekmiş herhalde diyor. Bilmiyorum. Resulullah Efendimiz'in sünnetiyle alay ederler. Sürme çekmek sünnettir. Ne alakası var karizmayla ya? Sünnet diye çekiliyor. Keşke biz de hep çekebilsek. Unutuyoruz, ediyoruz. Efendim ondan sonra mübarek insana böyle laflar ettiler. Ben bundan çok üzüldüm yani. O kadar rahatsız oldum yani. Fakat şimdi haber aldım. Onların programı iptal edilmiş. Yani 2 hafta oldu bu mesele. Geçen hafta diyecektim Bursa'da Kandil'de aklıma gelmedi. Ondan sonra üzüldüm. Şimdi mübareğin ne kadar tasarrufu var demek ki böyle tak hemen adamları şutladı yani. Halk TV'den bile şutlarlar adam seni. Ben de evliyalık olmadığı için arkadaş bana bindiren daha itibar kazanıyor ya. Ne hikmettir anlamadım. Bu alimlik, bu hocalık falan sökmüyor. Evliya olmadan ölmemem lazım. Ben şeyhlik mektup aramıyorum. Şeyhlik, vekillik, kefillik hiç benim işim değil. Alakam olmaz. Ben mürit olmaya uğraşıyorum. Allah hakiki bir, Efendi Hazretimiz hakiki bir mürit olarak ölmeyi bana nasip eylesin. Rızası üzere yaşayıp ölmeyi nasip eylesin. Ama veli olmak lazım ya. Veliye de dokundun mu gidiyorsun abi. Bize dokunan bir kişi giden yok abi. Hepsi duruyor ya. Gerçi bayağı giden de oldu yani. Giden bayağı var. Koca FETÖ gitti ya. Allah Allah. Onu da unutmayalım tabii de. Ama dedim Allah Allah mübareğe dedim. Bir çattılar dedim. Hemen program iptal oldu. Görüyor musun? E sen şimdi Resulullah'ın torununa, bir Allah dostuna, onun sürmesine, sünnete ittibaına bilmem ne böyle dalga geçiyorsun. Ne hayasız insanlar, ne edepsiz insanlar. Sizin insanların fiziğiyle, sürmesiyle, yüzüyle, gözüyle, başıyla alay etme. Ne hakkınız var ya? Ne hakkınız var? Ama adamlar bu hakkı kendilerinde buluyorlar ya. Biz bunlardan hiçbirinin kaşının üzerinde altında şu var demeyiz yani. Bize ne kimsenin tipinden, kılığından, kıyafetinden. Ama bunlar İslam'a düşmanlıklarını böyle açığa çıkarıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Hakikaten baktım dün gece yoklar. Programı başkaları yapıyor. Ondan sonra ben böyle ara sıra kollarım onların durumları ne var ne yok çünkü. Onlar beni demeden bir program geçmiyor çünkü. İlla beni diyecekler diye. Neyse şimdi onlar da gittiyse bizi kim diyecek? Yani bizi alevize konuşan da kalmayacak. Ama yani biz vazifemize bakalım. Ne derlerse desinler. Efendim, beğenmezler. Şimdi benim bu gece konuşmamı da yok zuhurat anlattı, yok rivayet anlattı. Benim kaynaklarım ortada. Ben Evliyaullah'a iman etmişim. Sen İmam Gazali kabul etmiyorsan, Abdülkadir Geylani kabul etmiyorsan, İmam Sühreverdi'yi kabul etmiyorsan, efendim İbn-i Asakir'i kabul etmiyorsan, bu kadar ulemayı, Evliya'yı, Hızır Aleyhisselam'ı, İbrahim Teymi'leri reddediyorsan, ben inananlardanım. Allah Teala bu tasdikimizi ziyade eylesin. Amin. Biz işimize bakalım. Millet bizi beğenmiyor, sevmiyor, alemize konuşuyor. Bunları geçmek lazım. Başka türlü fayda yok yani. Yetmez mi bize ya? Adam ateistlikten dönüyor ya. Bak hiç benim haberim yok çoğundan. Adam ateistmiş bilmem ne. Benim bir sohbetimi dinlemiş. İşte hepiniz tamam Tören Hoca geçen bir düğünde anlatmış yani. Ben kendisinden dinlemedim de dinleyenden dinledim. Yahu demiş, sen ne oldu ya, sen namaz kılıyorsun falan, şaşırmışlar. Ateist. Ya demiş, Cübbeli Hoca'yı dinliyordum, dalga geçeyim diye dinliyordum demiş. Güleyim diye dinliyordum demiş. Bir gün bir punduna geldi demiş, bir de baktım, ne yaptıysanız yaptınız, Allah affetmek için bahane arıyor işte der ya Efendimiz Hazretleri'nin usulü üzere. Bütün günahlar silinir, şunu da yapsan, bunu da yapsan, hepsini siler. E demiş, madem böyle bir Allah var demiş, silsin benimkini de demiş ya. Şimdi namaza başlamış. Geçen gün geldiler, iki tane gençler, İttef'ten Hoca Efendiler geldi. Güney Afrika, Cape Town müftüsü Hoca Efendi ile beraber geldiler. Bizim burada mı? Çocukları tanıyordum, sonra unutmuşum falan. Ya biri diyor, ben ateistim, sohbette döndüm. Öbürü diyor, efendim benim ailem şöyleydi, ben namaza başladım. Sakal bırakmışlar, namaza başlamışlar. Yetmez mi bize bu ya? Yetmez mi? Biz şu sohbetlere devam etmemiz için bu, artık ne olursa olsun katlanacağız. Yani bu yolda sabretmek lazım. Söverler, döverler. Baksana mübarek zat. Yiyormuş da ya, her gün çıkıyormuş, bayılıyormuş, geliyormuş. E bizi döven de olmadı daha bugüne kadar. Bize hapse attılar, evet diler ama zorla elva yediriyorlar. Döve döve elva yediriyorlar bize. Yani daha bir dayak bile yememişik yani. Ben çok hakaret işittim ama daha bir tokat yemedim daha. E daha o demek ki Allah yolunda daha bir çile çekmemişiz. E o bir şey dedi, bu bir şey dedi. Tabii ki evliya Allah da olsun. Biz zaten evliya olma uğraşacağız daha, oluruz, ölmeden evvel oluruz inşallah. Ama ulema hep çileler çekerek bu İslam'ı tebliğ ettiler. Fayda var mı? Çok büyük fayda var. Allah Teala bir peygamber gönderiyor bir kişiye ümmet için. Yarın ahirette bir peygamber gelecek mahşere, tek bir tane ümmeti var. Tek bir tane. Bugün bizim Hoca Efendi kardeşlerimizden hangimiz yola çıksak, bir yerde bir sohbet yaparsan kaç kişi gelir sohbet dinler? Kaç kişi tövbe eder, namaza başlar? Bak bir peygamber, haşa ve kella, kıyas mı edilebilir? Biz kimiz? Ama bir peygamber bir kişiye iman ettirebilmiş. Ama onun makamı düştü mü? Düşmedi. Onun için şunu demek istiyorum. Yani çok bile adam buluyoruz elhamdülillah. Çok kişilere hidayete sebep oluyoruz elhamdülillah. Bundan dolayı çok hamd ediyoruz elhamdülillah. Onun için yani işte dinlenilmiyoruz, şudur budur. Yok öyle bir şey. Bir kişinin hidayetine vesile olmak için ömrünü versen azdır. Ömrünü 100 sene, 80 seneni bir kişiyi düzeltmeye versen ve o kişiye sebep olsan vallahi kurtulursun. Azdır diyorum sana. Mevla kullarına acıyanlara acıyor. Men hayrun nas, en faydalı insan kimdir sordu. Niye müsebbahat en büyük virt oldu? Çünkü müminini müminata dua var. Dua var af olmaları için. Onlara da şer gelmemesi için inananlara dua var. Çünkü ne diyor? Hadis-i şerif. Men insanlar ne kadarsa kimdir ya Resulallah? Enfe'un nasilin nas. İnsanlar içinde insanlara en faydalı olan. Şimdi bu kadar Müslüman var. Bir tane Müslümana dua etmez. Ne faydası var bunun şimdi? Ne Kuta'dakini düşünür, ne Gazze'dekini düşünür, ne Yemen'dekini düşünür, ne Doğu Türkistan'dakini düşünür. Ne dinine, ne dünyasına, ne ahiretini düşünmez. Ne faydası var bu adamın? Kendine bile faydası yok. Onun için biz Allah için davet edeceğiz. Hidayete vesile edeceğiz. Allah Teala vesile eylesin. Amin. Allahümme amin. Ya Rabbel Alem. Size en büyük vasiyetim, Berat Gecesi ile alakalı, Şaban Risalesi'nde de vardır, sayfa işini bilmiyorum. Dergide de bunu yazıyorum, sizin iyiliğinizi istediğim için. Sayfa 91. Beni seven, Allah için sevenler bunu mutlaka yapsın. Ben sizin yaşamanızı, muhtaç olmamanızı ve belaya kalmamanızı istiyorum. Berat Gecesi, yazılar, akşamla yatsı arası meleklere teslim ediliyor. Akşam namazını kılar kılmaz, sakın uzun uzun iftar sofrasında oturmayın. Böyle hurma murma böyle bir süt falan belinizi ayakta tutacak kadar. Sonra çayınızı içersiniz. Akşam namazını cemaatle kılın. Biz burada sohbet yok diye cemaatsiz kılmayın evde bak. Mutlaka cemaatle kılın. Ve cemaatten işte iki hurma, üç hurma alırsınız yanınıza bir süt. Tamam. Ondan sonra hemen akşamı kılar kılmaz altı rekat kılacaksınız. Bu 91. sayfede var. Her rekatta bir Fatiha, altı ihlas okunuyor. Ondan sonra iki rekat kılıyorsun, bir Yasin okuyorsun. Birinci Yasin için okuyorsun, ömrüne bereket. O sene ölmezsin Allah'ın izniyle. Hayırlı uzun ömür için. İkincisi rızkına bereket. Yani belaların def'i ve rızkına bereket. Üçüncü iki rekatı kılıyorsun. İnsanlara muhtaç olmama, üstü hatime imanlı ölmek diye. Altı rekat namaz. Peşine birer Yasin, üç Yasin okuyorsun. Yasin ne niyetle okuyorsan oluyor. Berat gecesi ilk işiniz bu olsun. Diğer gece namazı var, yüz rekatı var falan filan. Ama akşamdan sonra bak, yatsıdan sonraya bırakmayın. Biz sohbetten sebep bırakıyorduk, çok üzülüyordum. Çünkü nüshaler, kader dosyaları akşam yatsı arası teslimat var. Onun için mutlaka erken davranın. Akşamı kıldınız, sünnetini kıldınız. Bu evvabin yerine de geçer. Akşamı sünnetini kıldınız, bu altı rekatı kılın. Arada birer Yasin. Niyetleri de kitapta da var, burada da var. Peşine, Hazreti Ömer Efendimiz'den, Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edilen bir dua var. O duanın uzunu tabi Evliyaullah tertip etmişler. O dua kaç kere okunuyor? 10 kere okunuyor. Dua da buradadır, Besmele ile basıyor. Yani bu duanın özeti de nedir? Ya Rabbi, beni levh-i mahfuzda bedbaht yazdıysan, mahrum yazdıysan, rızkı kıt yazdıysan, kovulmuş yazdıysan, lütfu kereminle bu mübarek kaza kader gecesinde mahrumiyetimi mahveyle, hakkımdaki bedbahtlık kararını sildir ve rızkımın kesintili olmasını ve sonunda imansız ölme kararlarını sildir. Levh-i mahfuzda beni imanlı ölecek cennet ehli, sa'id, bahtiyar, merzuk, rızkı bol hayırlara muvaffak bir kul olarak yaz. Çünkü sen kitabında buyurdun. Yemhullah maşa ve yusbit ve indi ummul kitab. Allah levh-i mahfuzdan dilediğini siler, dilediğini yazar. Ama değişmeyen kitap Allah'ın ezeli ilmidir. Ezeli ilim değişmez. Ama bu duanın levh-i mahfuzdaki yazıya bile nesi var? Faydası var ki sahabe-i kiram böyle dua ettiklerine göre. Bu dua 10 kere okunuyor ama uzun. Yani Berat gecesindeki en büyük tecelli hürmetle çünkü 13. gece Ef'al-i İlahiye tecellisine mazhar oldu sallallahu aleyhi ve sellem. 14. gece Sıfat-ı İlahiye tecellisine mazhar oldu. 15. göre Zat tecellisine mazhar oldu. Onun için 100 rekat namazı Allah'ın öz zatının tecellisine mazhar olduğu zaman kıldı. Üftade Efendi Hazretleri böyle zikreder. 15. gece için Zat tecellisi. Onun için en büyük tecelli, Berat gecesindeki en büyük tecelli hürmetine bildiğimiz bilmediğimiz bütün belaları üzerimizden keşfeyle. Ben Kabe-i Muazzama'nın gölgesinde sizleri de niyetime katacağım inşallah. Siz de beni unutmayacaksınız inşallah. Ama insan evvela Rabbi gfirli beni affet. Sonra veli valide anamı babamı sonra veli mümini. İnsan evvela kendini düşünecek. Çünkü sünnet duada da sünnet evvela kendine dua etmektir. Anladın mı? Onun için kendinizin amelinizi yapın. Yani bu 6 rekat namazı ve bu 10 kere okunacak dua. Bu dua 91-92'de ben sizi Allah için seviyorum ve bir sene ağlamanızı, inlemenizi istemiyorum. Bir gece ihya edelim, bir sene abat olalım inşallah. Berat gecemizde şimdiden Allah Teala hayırlara vesile eylesin. Hakkımızda hayırlı kaza ve kaderler takdir eylesin. Efendim, Şaban sahasında özel salavatlar olmakla beraber bir kere bir salavat-ı şerife yazdım. Efendim, Berat gecesi namazını yazdık zaten. 100 rekat namaz. Onun faziletini yazdık. O meşhur kaynaklarını yazdık. Bir kere okuyorsun. Allah Allah. 70 bin, 71 değil. 70 bin kere delaili hayratı hatmetmiş cevabı alır. Böyle bir salavat var mı? Var diyorlar. Ben ne yapayım? Ebu Abbas Ahmed Ticani Hazretleri bu salavatı beyan etmiş. Ali Harazim Hazretleri Cevahirül Mani'de zikretmiş. Yusuf-u Nebhani Hazretleri Saadetüddâre'nde zikretmiş. Sayfa 95-96 bu salavatı Şaban Şerif hatırına yazdım size. Resulullah Efendimiz'in ayında bulunuyoruz. Salavat emri bu ayda nazil oldu. Onun için bu ayda salavat-ı şerifeyi çoğaltmak lazım. Bir kere beraber okuyalım. Ondan sonra siz 96. sayfanın başında bir kere okuyorsun 70 bin kere delail hatmi sayılıyor. Delail'de binlerce salavat var bir keresinde. Bin küsur. Böyle bir kuvvetli bir salavat. Ama Allah verir mi? Bazı bire bin veriyor. Evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi salaten te'adilu cemi'a salavati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina Muhammed ve ala alihi selamen ya'dilu selamehum. Allah Allah. Efendimiz Muhammed Ehl-i Beyt'e bir salavat et gidiyor. Seni seven ve senin sevdiklerinin bütün salavatına denk olsun. Efendimiz Muhammed'e verimle bir selamet ki onların bütün selamına denk gelsin diyor. İşte bir satır, iki satır. 70 bin delail. Allah zengin. Bir salavat-ı şerife. Bu sigeler Evliyaullah'a ilham edildi. Biz Evliyaullah'ın ilhamlarına itibar ediyoruz arkadaşlar. Koca Beyrut Kadı Yusuf'un Ebani bile zikrediyor. Sen ne itibar etmiyorsun? İnşallah bu salavatta Şaban ayı boyunca yapalım. Ezberlersiniz belki. Kısa zaten. Hemen bir de bakarsın. Delail Hatmi gibi kaç defa okumuş olursun. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi el Habibil Alil Kadri el Azimil Cahi ve alâ âlihi ve sahbihi. Amin. Sübhane rabbil alîl âlemîn. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Sallallahu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesîran. Allahümme inna neselükel cennet. Ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cennet. Na'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inna neselükel cennet. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Na'ûzü bike minen nâr. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselüke min khayri ma seheleke min nebiyyike Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve na'udü bike min şerri ma esteaadeke min nebiyyike Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel musta'anu aleykel belâhu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inna neselüke min el khayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. Na'udü bike min el şerri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lena min kadâ fece'al akıbetehu reşedâ. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربنا ربنا وعلمك حسبنا لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب العالمين bizlere hayırlısıyla gidip Berat gecesinde, mültezemde, tahtel mizapta, müstecarda, metafta, mes'ada, Ya Rabbi Ravza-i Mutahara'da, Muvacihe-i Şerife'de %100 kabul edeceğin, dönmeden kabul eseni izhar edeceğin müstecap dualar nasip eyle. Amin. Kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz, cemaatlerimiz, bizi senin için sevenler, bizi senin için gelenler, bütün İslam alemi, el-i sünnet Müslüman kardeşlerimiz, vatanımız, milletimiz vesaire İslam vatanlarının dünya ahiret salahı, sükuneti, emniyeti için en hayırlısının bizlere nasip olması için, şerlerin başımızdan belalan def olması için, hayırlı sahipler göndermen için, ehli sünnete sahip çıkacak hayırlı insanlar göndermen için, Ya Rabbi, dinimiz, dünyamız, ahiret için neler lazımsa onları bize, o duaları ağzımıza, kalbimize getir Ya Rabbi. Kalbimize ilham eyle Ya Rabbi. Dilimizle zikrettir Ya Rabbi. Unutmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi. Mültezeme geliyoruz, en önemli şeyleri unutuyoruz. Bu sefer lazım olan her şeyi aklımıza getir Ya Rabbi. %100 kabul etseni göstereceğin dualar bize nasip eyle. Sevenlerimizle, cemaatlerimizle bu dualara ilhak eyle. Orada da unutmamayı nasip eyle. Onlara da bizi unutturma Ya Rabbel Alem. Hepimizi affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Amin diyenleri nar cehennemden azat eyle. Her türlü hayırlı muratlarımıza nail eyle. Şerlerden muhafaza eyle. Dinleyenlerin hepsine amin diyenleri bu dualara ilhak eyle. Dünya ve ahiret her türlü hayırları bize ihsan eyle. Her türlü şerlerden muhafaza eyle. Allah'ım el-i sünnet yolunda itikadında yaşayıp ölmek nasip eyle. Kabir azabından, mahşer sıkıntısından muhafaza eyleyip İlk giren zümrelerle cennetine girmeyi, hesapsız azapsız cemalini görmeyi nasip eyle. Allah'ım sırattan tökezlemeden, şimşek gibi geçebilen zümrelere bizleri de ilhak eyle Ya Rabbi. Senin dostlarının sevgisiyle, muhabbetiyle, o yüce velilerini seviyoruz. İbrahim Teymiler hürmetine, Kürz İbni Bebereler hürmetine, bu müsebbahatla bugüne kadar amel eden, 1400 senedir amel eden Ya Rabbi velilerin hürmetine Ya Rabbi. Bizi de bu zikirlerin ehlinden eyle. Bu virtlerin ehlinden eyle. Hıdır Aleyhisselam'ın da şefaatine nail eyle. Himmetini üzerimizde daim eyle. Evimizde, ocağımızda bereketini ihsan eyle Ya Rabbel Alemin. Ve Ya Gayran Nasirin ve Ya Gayral Fatihin. Veriyor mu? Cemaatlerden okuyacağımız Ümmi annemizin ruh şerifine Hanife Müzeyyen Rabia Ayşe Sırma Zekiyet Türkan, Fatıma, Mediha, Binnaz, Mevlüde, Suat, Seyit, Yılmaz, Ramazan, Hasan, Cafer, Ahmet, Bedrettin, Mustafa, Ömer, Abdülkadir, İsmail, Fatih, Mustafa, Osman, Mehmet, Necati, Dursun, Halis, Abdullah, Meyyit ve Meyitelerin ervahine okumuş olan efendim Ümmi annemizin ruhuna onunla beraber öbürleri de sebeplensinler. 32 Atm-ı Şerif, 15 Yasin-i Şerif, Tebarek-i Şerifeler, kelime 254 bin kelime-i tevhid hatimlerini fazl-ü kereminle kabul eyleyip Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayrun Nasirin ve Ya Hayrul Fatihin Ümmi annemizin ve burada ismi geçen meyit ve meyteler başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ehli beyt-i kiram, sahabe-i zam sahabe-i kiram tabi'in, tebe-i tebe'in hazaratıyla beraber İbrahim Teymi Hazretleri'nin Kürz İbni Bebere Hazretleri'nin bu müsebbahat verdiğini bize nakleden cümle ulemamızın, meşayihimizin silsile-i meşayihimizin ve özellikle burada ismi geçen meyit ve meyteleri hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Azabı olanları varsa defuref eyleyip hasenata tebdil eyle, seyyiatlarını mahveyle Ya Rabbel Alemin. Ve Ya Hayrun Nasirin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi selleme teslimen kethîran velhamdülillâhi rabbil âlemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi meşâhinâke. İmam tarikatına efendim babam sallallahu aleyhi ve sellem ve amvatil müslümin ve amvatil cemaatil hadirine el-Fatiha.